Ez olyan, mint amikor valaki nem jön ki a színpadra, nem? Igen, igen. Gyere már ki, mert már. Gyertek, és nem jön ki. Aha. Csak tapsolnak neki. Jó reggelt mindenkinek, hello, Jani, hello, Feri. Szevasztok. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk 6 óra után, 16 perccel a pénteken, a hét utolsó munkanapján, és a hét utolsó péntekén. Lesz több, úgy most úgy meg tudom ígérni, ez biztosan meg tudom ígérni, idén, vagy ezen a héten nem lesz több péntek. Ezt vállalom. Legyen így. Ezt tudom aztán vállalni. Nehogy kiátrálj az ígéretből. Ez biztos meg tudom ígérni, nem lesz több péntek. Borzalmas éjszakám volt, gyerekek, úgyhogy rettegjetek. Na jó, van akkor. Rettegjetek. Én leszom. Ma nagyon kaptok. Jó, viszont most viszont ma morcosan nem aludtam magam. Gyerek? Vagy? Gyerek, nem tudom mi van. Nyöszörgött, sír, dobáltam magát, a kicsi, nem tudom. Na, komolyan azon voltam, hogy leköltözöm, vagy... Vagy felkötöm magam. Tehát éjszaka, amikor már sírsz, már könyörület ért, már fohászkodsz, már bármi. És kimész a másik szobába, és a feleséged meg leszúr, hogy miért nem alszol a családdal? Hát mert nem tudok velük. Gyere vissza aludni. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Igen, nagyjából ez is. Magzatbozva fekszel egy másik ágyon. Gátkosztalában csak sírunk. Akkor is! Mesztelenül, mint amikor a Terminátor megérkezett. Aha. A jövőből. Jó, ezt a dolgot, mert jó, oké. Világ a közepete, fekszel az ágyon. Nem. Fekszem az ágyon mesztelenül, magzatpózban. És rám parancsoltak, hogy menjek vissza. Hát milyen élet ez, nem? Lehet így élni? Csupi. Nem tudtad meghúzni magad egy kanapén valahol a házban? Nem, visszamentem. Gondoltam, tényleg együtt csinunk, együtt nevetünk, szolidaritok a nejemmel. És figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon kivagyok. Nincs az a pillanat, amikor az apaságodat megtölt. Tehát egy idő után, én emlékszem a Somára, amikor ilyen kicsi volt, és én bevallom, én már üvöltöttem vele. Szerencsétlen gyerek, az volt. Te nem. De. Nem, te. Miután 2 óráig fogod a gyerek. Miután 2 órán keresztül érted, már mindent megfelel, aludjál kicsim, gyere, ide bújok, nem jó, nem bújok ide, anya bújik ide, mindenki oda, már az egyszerűen elszakad a célnak. Igen, de ő közben alszik, dobálja magát, kiabál, álmodik, felül, visszasi, felsír, tehát hogy szerintem éjszaka dolgozza föl a bölcsit, a motor elvevést, a tesó, tehát ő közben azért remekül alszik, ő reggel 7 órakor a levegőbe csap, és azt mondja, hogy apa, egy újabb csatás reggel kell föl, és irány játszani tudod. De meg ott vagy, hogy nem akarsz tovább élni. Tehát semminek semmi értelme. Nincs is fönn. Nem, alszik. Belsír, párniát kéri, forgolódik, oda csap, vesét berúg. Tehát, hogy ott alszik köztünk. És ez így... Mert visszatesszük az ágyába, akkor onnan meg ki akar jönni. Szeretem. Biztos nem ő az egyetlen. Aki a vesén berúg? Persze, nem. Aki vannak többen. Egy éjjel így megálmod valamit, így dobálja magát. Na, azért nem, tehát ő alszik, tényleg. Nem, nincs fönn. Bontsuk el a Rottenbiller úti felüljárót, meg a nyugati térit is. Jó, tehát káosz, nem érdekel. Bontsuk el, az még a kommunizmus jelkép. Tehát, hogy biztos van ilyen is. Ez ki volt most? Vagy ez mi? Viktor Ali. Ja, hogy ő is álmodik. Hát akkor lehet, hogy együtt nem alszunk, vagy együtt csapkodunk. Erről egy két mondatot érdemes beszélni egyébként. Mások a problémái. Igen, mások a problémái, igen, de hogy azt nyilván hallottátok is, egy nagyon picit... Nem, én most erről akkor átestem erről a lóról, hogy beakadt a lábam a kenyebb, és húz a ló. Na, mi van? Mi van a felüljáróval? Tereljük el az otthoni gondjaitról a témát, és beszéljünk olyan dolgokról, és amik nagyon fontosak, szintén nem ennyire fontosak, de hogy ezt hallottátok, hogy mert most engem, megmondom őszintén, ez most sokkal jobban foglalkoztat, hogy elmarad a 3-as metrónak a déli szakasznak a felújítása. A legalább tudsz metrón. Annak a lerohadt, balesetveszélyes, napi problémákkal küzdő több százezer ember életét megkeserített. De mivel hittél, hogy valójában felújítják? Valójában helyette kitalálták azt, hogy akkor ne ez ne legyen, hanem inkább bontsuk el a nyugati téri felüljárót meg a Rottenbiller utcait. És a felújítási pénzből bontási pénz lesz? És csinálnak valamit? Elviszik nem, a felüljárót? Nem. A felújítási pénz ez nem is volt megígérve. Ez nem, ez egy másik pénz fel. Tarlós úr vett hogy az asztalt, hogy föl lesz az ezt a dolgot, és hogy helyet elkezdik majd felújítani a 3-as metrónak az északi szakaszát, ami a jobb állapotban van. Mm-hmm. Értitek, ugye? Tehát, hogy a jobb állapotban lévőt fogják elkezdeni felújítani a déli szakasz helyett. Uh-huh. És arra nincsen pénz, de két felüljárónak az elbontására, ami amúgy is ki fogja nyírni ezt a várost egyébként, csak hát azért ugye azt sejtjük. Ez melyik ott a kelet-keleti a nyugati pályaudvar is. Tudod, ezek mindig ilyen tervek, aztán ebből azért sokszor egy csomószor nem lesz semmi. A megdöbbentő az, hogy a metrót nem újítják föl, szóval azt nem is értem. Úgyhogy közben meg az újakat kivonták a forgalomból, mert annak meg mindkét oldalon kinyílik bizony, az ajtaja. Bizony. Hát csoda, hogy ott nem esett ki senki. nyomorult, nem négy, értem. Aztán nyomorult négy darabot, ami egyébként forgalomban volt eddig a 37-ben, a 37-ből egyébként eddig sikerült egy négyet forgalomba állítani, aztán 9 érkezett meg, 6 kapott engedélyt és 4 ment forgalomba, most már az a 4 sincsen meg. Átokül ezen az egész metró történeten, az összes lopással, a korrupcióval, az 500 milliárdból készült 3 kilométeres metrószakasszal, ahol mindent elloptak, ami mozgott. Hogy? Az új felújított, ám de nem felújított rohadó új metrókocsik, aminek nyílik mindkét ajta, és csoda, hogy ott valaki nem esett ki. Hát gondolom, hogy támaszkodom, mert tudom, hogy a másik oldal nyílik, és kiesett. A régi metróval, tehát az egészet úgy, ahogy van, bele kéne szántani néhány politikussal együtt, mert hogy abban is mindenki benne volt, és mindenki tömte a zsebét, ti megszívtok, meg mi megszívunk. Most mi van, visszaküldik ezeket a metrokocsikat, hogy csinálják? Meg, hát nem, most kivonták őket, hát kivonták, végre működtek, most kivonták, mert átnézik, ez egy súlyos hiba, hogy nyílt mindkét ajtó, hát azért ez nagyon baleset veszélyes. Hogy valami a menet teljesítményből származó információk megvizsgálása, elemzése, stb. Véget. Hát gondolom, rákötöttek egy ilyen aksisarús kompjútert. Hogy tetszik, mondod? Tehát, hogy itt srácok. Na mindegy, szóval igen, hát szörnyű. Na, bocsánat, persze, hogy ez egy szoc problémákról egy picit, amit tiszteletben tartok maximálisan, csak hogy csak engem. Tiszteletben tartok, csak éppen könnyítettem volna a lelkemen egy kicsit, hogy meghallgattok, megvigasztaltok és lelkötöntöttek. Utána beszéltünk a metróról. Ezt úgy is érezni fogják tízig a hallgatók. Kicsit érted, erre most a metró felújítás. Hát jó. Hát ettől nem lett most jobb kedvem, ettől most még nem vagyok kint a gödörbe, úgyhogy még akkor mondjatok valamit. Ha most vigasztalni akartál ezzel előre, ebből nem jöttem. Nem, most egy nem vagyok. Nem, ez nem vigasztalás, ez terelés. Mondtál volna bármit, mutattál volna egy nagymelű nőt, mit tudom én, bármi. Az bármikor mutatok. Valahol mindenki van nyitva egy oldal. Szociosztori, hogy a hármas metró az tovább rohadt, hát ettől még jobban beleborultam a kávémba. Hát gondoltam, most miért vannak a pajtások, hanem azért, hogy kihúzzák az embert egy nehéz éjszaka után. És azt mondod, láttad már Elika elenyát. Én meg itt jövök ezzel a nyomorult hármas metróval. Ez egy ilyen szociosztorival végképp megforgatod a hátamban a tört, érted? Hát ez, hát van ez így, csupi. Hát most hogy ébredjek ettől föl? Mitől legyen jobb kedvem? Mondj valamit, amit tényleg jobb kedvem lesz. Mit tudom én? Ma lesz két jó meccs a Roland Garroson, és akkor azt mondom, tényleg, Jani, jó. De jó, hogy de mondod, el is felejtettem. Megmondom, hogy ki nyer meg, mondjam. Aha, most már. Ki nyer ma? Kit tegyetek meg? Hol vagyunk most? Elődöntő. Tegyünk meg. Ki tegyünk meg? Nadal, Dominic Thiem és Wawrinka Murray. A Wawrinka Murraynél meg a Murray, kész, mehetünk tovább. Na? Nem. Nem. Azt kell, hogy mondjam, Ferenc, hogy nem. De mit nem ezzel? Azt kell, hogy mondjam, hogy tegyétek meg. Nem, csak nem tesszem. Tegyétek meg Wawrinkát. Wawrinkát tegyétek meg. De ő mindig azt mondtad róla, hogy ő az, aki sose ér oda. Nagy hullá. Hát azért már nyert két vagy három Grand Slamet, de nehezen oda ér. Régen mondtam a Wawrinkára, régen mondtam, amikor most már három Grand Slamet van, most két vagy három. Wawrinka megveri a Murrayt, szerintem is adta a Nadal. Én most azt mondom, hogy Nadal Wawrinka döntő van. Na most legalább játszátok el, hogy érdekel. Úgy, nem, úgy, az már az összegen gondolkodom. Na, hát figyelj, a Wawrinka nem fizet rosszul. Vagy 700. Amennyit fölteszel? Beszállok, legyen egy ezres. De miért nem fogadunk 10 játékpénzbe, mint régen? Hát tedd meg a Murrayt ellenem. Azért, mert elődöntő, eddig végigvertek mindketten, mindet egy, 50-50. Várjál, hol vagyunk? Elődöntő. De ki a Wawrinka, kivel játszik? Murrayvel. Az egyik ágon, és a Nadal Dominic Thiem a másik oldalon. Ott a Nadal, azok fognak. És az igen, elődöntő, mindenki végigvert mindenkit. A Murray is nagyon szépen jutott, de Eli is, a Wawrinka is nagyon szépen. És akkor azt mondod, hogy Nadal Wawrinkát vált. Én azt gondolom, hogy igen. A Thiemet megveri a Nadal. És ti megverte Gyokót 3 szetben. Tehát azért a Nadalnak is, az is kétesélyes az a meccs. 3 szetben Gyokót megverni, úgyhogy 6-0 az utolsó. Tesó! Na. Ilyenkor mindig az szokott lenni, de nem mondom. Én mit mondtam a tímről? Mondtam, hogy ő lesz a következő, aki Grand Slamet fog nyerni. Én még azt láttam, hogy amikor egy nem annyira esélyes játékos megver egy ilyen nagyon nagy ágyút, egy nagyon nagy skalpot összeszed valahonnan, utána ezzel mindig egy picit jól lakik. Szerintem Nadal. A tím nem fog. Nadal. De Nadal meg nagyon inspirál. Hát a Nadal érinthetetlen. A csávó annyira ott van most, és annyira, hát eleve a salak az ő műfaja, másrészt meg nincs irakott a nagyon nagy ellenfele. Jó meccs lesz, nézem telefonon. Viki vezet, én nézem. 10 000 megyek a gyerek ünnepségére. 10 000 játékpénz. Jó, 10 000 játékpénz. Na, ettől most egyből fölébredtem. Így van, te Wawrinkás vagy én meg a másikos. Muraj Wawrinka. Muraj, Murajos. Muraj. Most Murajos. 10 játékpénz. Így van. Nagyon jó. Ha már Gyokóra nem lehet, elhullott szegény. Na, ez már, na látod, ez már mindjárt felébresztett. Pénzszagot érzek a levegődött. Látod, 10 000 játék pénzszagot. 10 000 ember kerül, de 10-ig meg vagyunk. 10 000 ugyan, de... Úgy játékpénz, ahogy Andy online kaszinójában is játékpénzre játszanak. Tehát nagyjából ennyire játékpénz. Ez, na, legyünk őszinték. De itt hivatalosan az adásban, az, ugye az, ez tiltott szerencsejáték lenne, igazi játék, persze, igazi pénz lenne, ezért természetesen adáson kívül fogom megkapni a 10 €-t. Van Anna rajzolja a 10 € játékpénzeket, amivel játszunk. Rá lesz írva, hogy Spar, Lidl, Tesco 10 000, igen. Na jól van, gyorsan akkor egy-két SMS. Jó, nézzük ki, hogy ébred kivel. Mi van, Balázs, fel a fejjel hétvégén Forma 1? Hát igen. Az életünk még nem vett le a víz. Azt mondja, hogy jó hír, Andorra Magyarország foci meccs. Más, de cukik vagytok, most jönnek a jó hírek. Tudod, mindenki a saját inger küszöbéhez miért. Andor a szállító, ja. Így van. És Magyarország. Fog focizni egymás ellen. Magát Andor. Szerintem Andor fog nyerni, aha, ahogy a válogatottunkat ismerem. Hát srácok, hát ott azért azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy minek kell lennie. Jó, de hát ez döntetlen. Igen. Nem, beáltattunk az oroszon. Körülbelül, mint a Vatikánnal, igen, játszanánk. Tehát most érted, most oda az egyik asztal. Az egyik asztalos, a másik nem tudom, izé, érted, híradós, a harmadik nem tudom, hát Andorán is nagyjából itt tudom elképzelni. A harmadik ornitológus, a kapus meg numizmatikus, érted? Hagyjuk már. Visszalépünk, csak 10 vagyunk. Igen. Sajnos a numizmatikus kapusunk rájött, hogy Münchenben van egy numizmatikai fesztivál, és ezért elutazott, úgyhogy Andorra pótkapust keres. Hát azt nem tudom, borzasztó lenne kikapni. Azt mondja, Anita, Balázs megint sír, csinálj valamit, Attika küldte nekünk. Andy most vonta össze bozont a szemöldöke. Gyerekek, Andy hát nem, alszik a kis ilyen. Így van. Házacskában. Azt mondja, ennél sokkal érdekesebb bali esti haldoklása, nem érdekel a metró. Jani, miért vagy meglepve? Ez Magyarország. Azt mondja, nyugi Balázs, a mi gyerekünk 8 éves, és most is úgy alszik, mint a tiéd. Türelem. Ne viccelj. Ez visszahozza. Egyszerűen nem hiszem el. Szia, Bali, hallom, egy nagy nap lesz a mai történet. Van esetleg Mészáros Lőrinc részvényed? Mire számítasz a mai napon, Puszi Gabi? Hát, gyerekek, mire számítok a mai napon? Hogy ezt kivizsgálja a tőzsdefelügyelet, és benfentes kereskedésért majd valakit feljelent, ami a konzum és a Optimus részvényekkel történik a tőzsdén, azért azt... Szóval, na. Akkor hát kikérem magam. Mi nem konzumálunk, jó? Mi nem konzumálunk, igen. Az ezerszeresére nőtt az értéke. Az ezerszeresére vegyél csak 10 millióért konzum részvényt. Ugye? Csak hát a tudnod kell bizonyos információkat. Hogy érdemes venni. Hogy érdemes venni, még azelőtt, mielőtt ott valami történik. Hát ezt úgy hívják, hogy ez tőzsdefelügyelet. MNB és ez benfentes kereskedés. Aki kicsit is konyít a tőzsdéhez, az tudja, hogy itt baj van. Itt valami nagy sumák van. Veszek hirtelen egy papírt, aztán az ezerszeresére megy. És előtte hirtelen nagy csomagot vesznek belőle. Azért ment fel az ár. Csupi van ilyen. Látták, hogy kell. Hát bevásároltak a részvényből, majd ezerszeresére ment. Hát és akkor nem 5 millióért vettek. Ezt lehet látni, hogy ki vesz részvényt? Tehát ha valaki vásárol részvényt, az megjelenik valahol? Nem. Mi? Hát, na, mindegy is. Tulajdonosi körökben láthatod, hogy kiadott el, kivett, azt igen. Aha. De úgy egyébként Kovács Géza vett egy kevés részvényt. Vett egy kevés konzum részvényt 10 millióért, ami most már nem tudom hány, egy milliárdot ér, vagy nem tudom, ezerszeresére megy, hát mit tudom én. Azt nem nagyon. Hát, de ezek óvatosan, tehát ez ilyen papírokkal nem szabad, persze, szerintem. Persze. Csak információ alapján lehet kereskedni egyébként. Ezek egyik pillanatra fölmennek, másik pillanatra beszakadnak. Tehát ezekkel szerintem nem kell játszani. Legalábbis, ha ott vagy a tűz közelben, akkor igen. Ja, ő nem játszott vele, aki ezt megvette, ő tutira ment. Hát az, hát igen. Persze, mert tudta, hogyha ennek a jó embernek a leve valahol felmerül, ott láthat. Ott a siker, a csillogás. Előre menet minden, érte, tehetség, főleg az utóbbi. Amit ha van online tiplix, már lehet legálisan élőben fogadni, ugyanaz, mint a külföldiek, csak adozott nyereményt a Dávid. Na, hát akkor viszont 10 000 forint. Tartod? Tartom. Hát akkor ennyi. Berakjuk az online tiplix. Nem. Előbb... Csak mondom, hogy most már élőadásban is lehet fogadni. Ja, ez az online. Ne legyen rutintalan, előbb mindig kérdezd meg, hogy akkor most mi, és utána tartom, jó? Tehát most nem tartom. De már ezt megbeszéltük, a Vavrinkás sztorit Murajjal. Most forgatnak Szurokba. Muraj Vavrinka. Igen. Remélem, már olyan régen fogadtunk, hát ez a kerencsége. Persze kell, egy kis... Vagy láttam a fényképet a kisebbik gyerekedről, a Fingerspingerrel. Nagyon szép kislány. Nagyon szép kislány. Miért nem lányos színű játékot kapott? Igen, nincs már ilyen, hát lehet, hogy komolyan kérdezi. Nekem nem olyan egyszerű oka van, azért, mert fiú. Csak hosszú alja. Na jó. Ez lesz a napszava, numizmatikus? Igen, ma ez. Ma numizmatikus. Tegnap volt a prekoncepció. Tegnap a prekoncepció, ma visszalapoztam egy kicsit a Bakosban, igen, és ma numizmatikusra jöttem rá, úgyhogy ma mindenki numizmatikus lesz, jó? Numizmatikusok jelentkezenek a játékra. Jó? Nunimatikus üzemmódban vagyok. Igen. Na, azt mondja, hogy jó hír neked, Balázs, hogy nálam rosszabb reggeled nem lehetett, céges busz hajnal 5, üvöltő, Jolly és a többiek a hangszóróba. Jó? Adom. Ez borzasztó. Földom. Üvöltő, Jolly és a céges busz, az nem tudom mi, de Jolly? Jolly és Suzy. Azt hiszem úgy vannak együtt. Jolly és Suzy. De miért nem Suzy és Jolly? Az egy olyan udvariasabb formulán. Az igaz, de aki a pénzt elteszi, az van elő. Az valójában Jolly. De mit szól ehhez? De mit szól ehhez a Csikó? Hát gyerekek. Szilá! Hát itt van velünk, itt van velünk. Itt vagy? Itt vagy? Jó van. Gazda asszonyod most még alszik szerintem, úgyhogy Csicsoli, mert még nem hallgat bennünket. Üzensz neki valamit? Na, mondta négyszer. Van itt vágy. Jó, szólunk, ha Magyarországra látogat. Jó, mindenképpen. Összekötünk vele. Jaj, egy kis pajkos vagy. Ja, Istenem. Na jól van, írjatok a játszanátok, ha nem, ne. Jó? Nagyjából ennyi. Jelentkezzetek játékra, azt jó van. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi reggeli műsora. Rádió 1-en. Ne aggódj, nem fogják anyukádat leültetni másodfokon. Jó ügyvédei vannak, ne aggódj. Mama nem megy börtönbe. 3-7 múlt pontosan. 2 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen időnk lesz? Jó hírekre vagyok csak felkészülve. Csodálatos 30 fok napsütés, nem lesz front a térségünkben. Köszönöm szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Szombaton eső. Még. Olyan vagyok, mint egy kis cséphadaró. Ez a... Érzed már? Nem, hát ilyen hangot csak akkor tud kiadni az ember. Én így lefetyelek. Így hiszem a kakót. Olyan vagyok, mint Lesszi. Igen. Csak te egyre kevésbé térnél már haza. És Bogáncs ugyanúgy van a lábamban, csak az én Lesszi már nem tér haza. Fel a feje, Bali. Ezen kívül már csak 2 munkanap van nekem a hétből. Ó, szegény. Ezen kívül már csak 2 jó, munkanap jó, van jó, nekem érted, a hétből. Jó, neked rosszabb. Oké, te nyertél, van, neked rosszabb. Van. Ez valami nagyon fontos passzus. Kérlek szépen, a Gábornak az életmód táborát elraktam. Most találtam meg. De elmész? Addig sem vagy ott. Klópapír? Nem, elküldök oda 1-2 családtagot. Igen? Hát, ha. Nincs vissza busz. Igen, jó messze van. Jó messze van. Na, azt mondja, hogy a Viber-eseket egy kicsit elhanyagoltam, úgyhogy nézzük, mit érnek nekünk, hallgatunk Viber-en. Egy fekete fehér játék szilaja, kérdezi valaki, aztán kaptunk 2 üzenetet. Jó reggelt, a 14-es úton ma adták át a 0-ás csomópontban a turbókörforgalmat, még ilyen megérne egy beszélgetés, engem össze is törtek, egy rakás fors, az emberek nem is tudják használni. Mi ez, hogy turbókörforgalom, az mi? Ez a dupla? A dupla valós. Fú, de utálom, Érden is van ott a Tesco-nál. Én hát félek, az fél év volt, mire megértettem. Meg ezért ki van táblázva rendesen, hogy melyik sávból hova lehet menni. Nagyon. Hát ez a magyar sofőröknek nem való. A belső az megy. A 3/4 kört, a szélsőből tudsz kimenni. Attól függ, hogy a 2 sávosra megy. Na jó, de ha belekeveredek a belsőbe, és ott rossz rájuk, rossz rájuk, és ki akarok menni. Nem szeretem. Hát meg lehet azt csinálni egyébként egybe is. Igen, tök fölösleges a kettő. Az áteresztő képesség. Igen? Azért turbó. Na, ha tudnánk használni. Ja. Az emidőt Miskolc délnél. Fú, szerintem egy óriás szívás egyébként. Mól életében az először tartózkodott bent, perceken keresztül. Mire rájössz, ha bent vagy, nem idehol jöhetsz ki, de ha ki akarsz menni, ott egy külső, ha kint vagy, akkor be akarsz menni valamiért, mert tudod, hogy neked a másik kell. Elsőre azért az nem egyszerű, aztán most megszokja az ember, és akkor tudja használni. De az nagyon figyelős. Na, látom, megint elgurult a gyógyszer. Ma reggel kaptuk ezt is Viberen. Igen, köszönjük szépen. Nem jött most vissza, igen, nem is jött vissza. De hát pénteken ez egyébként belefér. Nincs ez a gond. 20. szeptember óta nincsen szabad napom. Hát ez ennek Szilaj is hozzá kell, hogy szóljon. Ez legyen egy ilyen nap, ez a kiszív nagyobbat? Igen, de ez jó, egyébként ez tök jó, mert akkor elolvasol egy pár önüzenetet, akiknek rosszabb, és akkor neked egy kicsit jobb. Az ember gyarlú, de így működik, hogy nyugi, Bali, képzeld el, és azt mondta, tesó, te nyertél, kicsit mégis jobb kedvem van, nem azért, mert neked szar, hanem mégis egy kicsit. Hát jó, nem, az nem igaz, hogy elolvasol, de figyelj fel a fejet, tesó, hát most nem tudom, kézed, de nem tudom, hétvégén, egész hétvégén dolgozom, és akkor ez nem olyan jó, vagy nem olyan rossz neked, mert most mit tudom én, egy hete nem aludtál. Tehát akkor várjuk az SMS-eket, akik dobnak egy lapot az előző. Így van, tessék, mindig ma államvizsgázom, drukoljatok, tessék ezt tovább pörgetni, akkor ma államvizsgázom. Csicsorina üzeni Szilajnak, hogy én Joe Mama. Én Joe Mama. Jó. Ma is nyelvvizsgázom, Jenő. Azt mondta. Állítólag, amikor Csicsorina Japánban járt, és japánul köszönt jó napot, hogy nyihao, akkor hoztak neki egy lovat. Igen, de már ez nem kínai? Nyihao, de egyébként. Nyihao, már hozzuk is, értjük, művésznő, értjük. De hát ez egy fontos delegáció, itt is művésznő, nyihao. Jó. Hát lesz egyszer itt a belvárosban a 10-en, de megoldjuk. Mire Csicsorina visszament a szobájába, a szállodába, már ott voltak is nyihao. Hiszen a kínaiak félrejtették. Már bent bohányzott, igen. Hogy állunk a játékkal? Hát nem jól. 2-1 a hallgatók javára. És egyet viszünk még a hetek közül, tehát ha ma megnyerjük, akkor ez marad, ez a plusz egy. Ez valóban nem jó hír, Ez valóban nem az, amit mondott az előbb a Feri, mert hogy nem jó hír. Ez nem jó hír. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggel, sziasztok! Szia. Na végre egy csaj, a héten annyi pasi játékosunk volt, hogy komolyan mondom, nagyon sok. Hát, itt az ideje egy lánynak is. Itt az ideje, hogy hívnak? Hello. Kira. Kira K-val? Nem, D-vel. Nem, P-vel. C-vel. Hát csak pontosítani akartam. Nem, nagy A-val. Jó, hát mivel? Kira? Kira? Tamás T-vel. Úristen. Nem, S-szel. Igen, Kira, mint Béla. Kira, milyen na, szép neved van. Honnan hívtál minket, Kira? Miskoltról. Na, hát ott remekül szólunk. Igen. Jó. És mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled? Hát, mi van rajtad? Minden tudni akarom. Ruha van rajtam. Ne. Miért nem egy arany melvért? Vagy egy szövött pantalló. Miért nem egy mókusbőr tangában vagy itt? Igen. Hát már még suliba kell mennem, úgyhogy ilyen turisztus vagyok. Jaj, vissza, akkor hátra. Lassítsuk, gyerekek, lassítsuk. Hány éves vagy? Hány éves vagy, kislányom? 15. Kivel akarsz játszani? Veled, Balázs. Ajajajajajajajaj. Velem. És milyen suliba jársz te még? Hát ez még általános. Még általánosba. Most hallagok. A hangod alapján azért téged is idősebbre tettelek volna. Mondom ezt a kocsiba vágódó gyámügynek, és mindenki, aki elindult a tett helyszínére, hogy megfékezze ezt a rádiódást. Kislányom, azt hittem idősebb vagy. Jól van, Kira, játszunk. Jó játékos vagy? Rendben. Hát szerintem igen. Ajaj, én nem akarok ki. Nincs elég bajom ma reggel. Hát ezeknek a fiataloknak annyi önbizalmuk van. Hát várj csak, nekem lett volna ennyi önbizalmam akkor. Hát csak azért látok a téged, mert reggel fáradt vagy. Azért választott engem reggel, nem vagyok minden reggel fáradt, majd kicsit igen, de egyébként ez a hangulatomon nem érződik, csak keveset aludtam. Oké, na jó, Kira, figyelj, hát akkor menjünk. Rendben. Jó? Szívj föl, begyem a sok tudást. Jaj, a sok menjen. Szívj föl, begyem a sok koncentrációt. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Ánja? 3. Így van? Oké. Na, elindultunk. Rendben. Azt szeretném kérdezni. Gondoltam, hogy akarsz kérdezni. Ebben annyira biztos voltam, hogy csak na. Mindig ilyen kis erőszakos vagy? Igen. Közbevágott, szurt! Így van! Szilaj, hát mit lett Szilaj? Hát gyere Szilaj, gratulálj te is! Tágaskodsz te! Kira, mi történt? Hát ballagásra szerettem volna, de nagyon ráfurottam. Most már mindegy. Ma ballagsz, most ezt mondtad, ma ballagsz. Jövő héten. Szeretem volna tőletek. Gaudamus igitus. Juvenes dum sumus. Legalábbis én így emlékszem. Juvenes dum sumus. A Balázs alakítő belesimult a többiek kórusába. Nem egyszer tudta pontosan a szöveget, de így nem tűnt fel, mert sokan énekeltek. Én így énekeltem. Gaudamus igitur, Juvenes dum sumus. Énekeltek ilyet, Kira lesz? Nem. Nem? Hát nincs már ilyen, hogy fogjátok egymás vállát, mentek egy ilyen kis pogácsával az oldalatokon, és énekeltek? Ez nincs már? Mit csináltok? Mi repet hallgatunk. Wow! Hát hallgáson. Úristen, milyen öreg vagyok. Mi még kézzel, hogy fogtuk egymás vállát, és énekeltük ezt a Gaudeamus Igitus című. Igitus. Igitus. Igitus. Igitus. Igitus. Nem is énekeltek? Nem siratjátok meg a szülőket? Nem. És milyen repet? Hát átírtuk a, nem mondom ki a nevüket, hanem átírtunk. Ja, akkor a well hello-ból a diaz, meg halott pénznek a hello lányokat írjuk át, ilyen osztály stílusra, hogy az osztály neveit, és akkor a ballagunk már, és akkor a rappes rész. Beszélünk mi, és akkor átírjuk az miránk. Úristen. De miért nem csináltunk ilyet? Miért kellett ezt a Gaudeamus? Mert még rendes helyre jártál. Azért, mert akkor még nem volt well hello. Juvenes tum sumus. Miért kellett ezt énekelni? Csak dolgoztató és a kártya volt, és nekik nem volt egy tisztető daluk. Az tök jó. És hova mész tovább tanulni? Én a itt helyileg Ferenci Sándor egészségügybe. Egészségügybe fogsz dolgozni? Aha. Ó, édesem, te kis naív. És miért gondoltad ezt? Ez nagyon szép. Hát csak... Mert van egy kisúgam, és hogy velem megszerettették az egészségügyet, meg a kis gyerekeket, és akkor gondoltam arra, hogy akkor ő miatt váltam ezt a pályát. Jaj, de helyes vagy. Hát azért ez egy nagyon helyes történet egyébként. Drukkolunk, hát azért az nyilván te is tudod, hogy mennyire szegények. Alulfizetettek, mellőzöttek, és hányatott sorsúak, de hát le a kalappal, ez egy nagyon szép vállalás. Hát nem arra tervezem. Szakadozik a vonal. Szóval, hogy te is elmész. Hát igen. Ez így még szomorúbb lett. Ez így még szomorúbb lett. Egy pár évig itt maradok, hogy gyakorlatozni, utána meg nem annyira. Na tessék. Na remélem, na ezt remélem hallják mások is. Elmész. Jól van. Figyelj ide, ajándékcsomag sajnos nincsen, de nagyon szép ballagást kívánunk neked, aztán legyen ügyes a felvételin, meg minden, amit kell ilyenkor csinálni. És aztán remélem, hogyha egyszer Miskolcon velem valami történik, akkor te fogsz ápolni. Jó? Ezután a vereség után valami probléma történik a Miskolci turbókörforgalomban. A turbókörforgalom bedarál, akkor te legyél ott velem, jó? Teted a számba a főzeléket. Ciao. Hello. A finom főzeléket és a rántott levest. Na gyerekek, ennyi. Azért Bali, abban az öreg még villan azért egyet. Na, azért még itt kicsit sántikál, kicsit álmoska, kicsit nem alud, de azért amikor harcról van szó, azért még villan egyet. Még azért villan egyet az öreg. Oda csaptam azért. Régi önmagamat idéztem ezzel a játékkal. Jó volt, figyelj, mennyi most akkor kettő. Egy döntetlenre behoztam. Meg a hetet, egy döntetlenre behoztam a csapatot, csak mondom, hogy azért nem engedtem jó el. Jó volt ez. Erősen levezetek már ebben a játékban valóban, de most azért... Jó, de akkor most befejeztünk, akkor ballagjunk el. Éneked légy szívesen. Gaudeamus igitur. Gaudeamus igitur. Juvenes dum sumus. Hát én így emlékszem a rá. Dallam, jó. Tudod, hát ez volt. Mi a pontos szöveg? Igitur, azt persze tudom, oké, de utána, na, okoskák, Juvenes dum, mit ír? Milyen Juvenes? A ballag már a vindiát, tovább, én már fordítom, tovább. Isten veletek, cimborák, anyád. Utáltalak, mint a szart. Rohadj meg. De nem így van. Hát ez, miért kellett ezt elszomorkodni mindig? Nem is értem. Megbőgetted a szülőket, bőgtél te is. Hát miért nem lehetett? Akkor is volt rep. Csak akkor még más. Az én szüleim volt jó. Nekem én ballagtam gimiben is, meg ballagtam általánosban is. Nekem ott voltak. Nem hitték el, hogy sikerült. Hallod, ezt láthatják. Hallod, 13 év után elballag a nyolcadikból. Hogy ezt nem fogod elhívni, mi van? Családi rekord. 13 év alatt letudta a nyolcosztályost. Ez a nagyapjának se sikerült. Ülj le, mert ez leütett öcsét. Egy perc a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, 7 óra után 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók! És már is folytatjuk a hét utolsó napján pénteken. Ez mindenképpen jó hír. Nagyon. Mindenképpen jó hír. És egy nagyon érdekes témával folytatjuk, bele is vágok, hogy maradjon elég időnk a beszélgetésre, mert elképesztő az a teljesítmény, aminek újra nekiáll az az ember, akivel mi már beszéltünk egyébként, és meginterjú voltuk már őt, hát hihetetlen az ő teljesítménye. Szőnyi Ferencről van szó, talán így a neve nem biztos, hogy mindenkinek elárulja, hogy ő mit is csinál, de ha elkezdem sorolni az eredményét, akkor rájöttük, hogy elképesztő az a teljesítmény, amit ő véghez visz. De hogy mire készül most? A világ feltehetően legnehezebb futóversenyén áll rajthoz. 480 kilométeres Hell Ultra Runningon vesz részt a Himalájában. Ő egyébként egy összetett ultra triatlon világbajnok. Kedden indult a viadalra, június 20-án áll rajthoz. A verseny nehézsége miatt csak 4-en jelentkeztek. 40 fokos hőmérséklet ingadozással, ugye a plusz 30 és a mínusz 10 között, az oxigénhiányos levegővel is meg kell majd küzdeniük úgy, hogy 480 kilométert kell futniuk a Himalájában 120 óra alatt, ez a szintidő. Az átlagos tengerszinti feletti magasság 4000 méter, a rajt 2000 tengerszint felett indul, és egy 4900-es és egy 5003-as hágón is áthalad a pálya, gyakorlatilag 10000 méternyi szintemelkedést kell teljesíteni, ugye folyamatosan a leföl-leföl távok miatt. Verseny előtti utolsó megbeszélés, pályarajz ismertetés, 2000-től indultok, aztán fölfuttok 5000-re. Igen? Igen. Jó. És innen jön a neheze. 480 kilométer a versenytávja. És akkor gyorsan csak Ferenc eredményéről még egy-egy mondat mielőtt adásba kapcsoljuk. 20-szoros távú Ironman, amit teljesített, 76 kilométer úszás, 3600 kilométer kerékpár, 844 kilométeres futás. 30 nap, 30 Ironman. Naponta 3,6 km úszás, 180 kerékpár, 42 kilométer futás. Ez egymás után 30 napon keresztül minden igen. Nap egy Ironman. Nem nyert botlás. 333 kilométeres futás a Himalájában. 10-szeres távú Ironman egyben teljesítve, 10 nap, 10 Ironman teljesítve egyébként világrekordidővel, 6 napos futóverseny, 711 kilométer. Spártatlon 246 kilométer három alkalommal, és hát egy ilyen Milánó, Sanremo 283 kilométer szintén teljesítése. Tényleg bezárom a mondatot. A teljes igénye nélkül. Na, hát ő Szőnyi Ferenc, aki már egyébként, ha minden igaz, akkor a helyszínen vagy helyszín közelben van. Hello, jó reggelt kívánunk, örülünk, hogy itt vagy, ciao. Hello, hello, szép jó reggelt, hallottam a felkonferálást, nagyon szépen köszönöm a... Hát figyelj, köszön ilyen teljesítményről, magadnak. Ilyen teljesítményről, ilyen eredményekről csak legekben tud, és legekként tud az ember erről beszélni, mert ez egész egyszerűen fantasztikus. Ti hol vagy most helyileg, kint vagytok már a helyszínen? Delhiben vagyunk, hát átszállás utazási időszak, délután megy a buszunk Manaliba, és Delhitől egy ilyen 600-650 kilométerre levő Himalájai település, tulajdonképpen az alaptáborunk, a bázisunk, ahol veszünk. Ez az alaptáborunk. Jól olvastam, hogy a verseny nehézsége miatt összesen 4-en vagytok, tehát 4 versenyző utazott el erre a versenyre? Hát vannak helyi versenyző, az indiai, illetve francia versenyző, tavaly is volt. Nem sok információm van, nagyon nehezen jött össze a plusz 3 fő is. Én már 2 éve szemezgettem ezzel a versennyel, hogy ezt a felkérést már akkor megkaptam, amikor a 333 kilométert futottuk. Hát ez nem egyszerű dolog, ugye, hát ez egy jó őrületes táv, úgy gondolom, hogy a ultrafutó társadalom, a magyar ultrafutó társadalom is egy nagyon nagy büszkeséggel ezen részt venni, vagy én is illetve én álltam képviselőtársam. Nagyon, nagyon megtisztelő és különleges a verseny. És a pontszerző hely már biztos. Igen, kérdés, hogy nem ilyen egyszerű ez a történet, ugyanis hát 12 tár, maratoni tár megtételéről van szó. Hát tulajdonképpen egy fió, hogy ezt teljesíthető-e futva ezek ilyen körülményekkel. Számomra is, hogy elég sok versenyt teljesítettem, vannak számos kételyem azzal kapcsolatban, hogy vajon ez a best of-e. Ugye sokak számára spártatlan a maximum, mert mi egyébként teljesen reális célként az ultrafutók társadalomnak egyik nagy legendás versenye. És ugye én mindig megkísértettem a best of szintet, a legtöbbet, amit teljesíthető. Ugye a korábban bemutatott versenytávokat, versenyhelyszíneket már teljesítettem. Nagyon sok kétel van bennem a teljesíthetőséggel kapcsolatban, ami miatt nincs, hogy én úgy gondolom, hogy képes vagyok rá. Ugye egyszer te már futottál a Himalájában, az egy 333 kilométeres futás volt, ugye, amit 66 óra alatt teljesítettél, csak hogy értsen mindenki, hogy ebben azért több alvás is egy normális embernek, ugye, tulajdonképpen benne van. Ott 3000 és 5500 méter között kellett ugye folyamatosan futnod. Nos, ehhez képest ez miben más, vagy mennyivel durvább még? Hát a pálya hasonló, tehát itt is 5300 fölé megyünk, itt is vannak hullám, folyamatosan a versenypálya, tehát klasszikus sejemúton fogunk menni. Főútnak nevezik ezt, de igazándiból a sejemút egyik része, ami tulajdonképpen hát az állati erővel leküzdhető hágókon haladunk keresztül, alatt mert ugye 2-4%-os emelkedőkkel teletűzdett. A legnagyobb kihívást a távolság maga, tehát az, hogy 5 napon keresztül gyakorlatilag 120 óra, ami rendelkezésre áll, folyamatosan az ember a lábát terheli olyan szinten, ami nem egy normális dolog. De ezt hogy kell képzelni, hogy folyamatosan, de most a laikusként kérdezem, hogy megállsz hát, aludni igen, mondjuk egy fél órát, vagy megállsz aludni 10 percet, eszel kicsit, megint futsz 12 órát, aztán megint megállsz 5 percre. Hát, minden titkot nem fogok elárulni. Az alapvető tézis az, hogy minél többet, sok versenytapasztalat a hátam mögött az van, hogy tiszteletbe kell tartani a természet törvényeit, tehát az embernek... Na jó, csak hogy érezzék a hallgatók, kell. És mondjunk egy-két konkrétumot. Nem fogjuk mi azért ezt most gyorsan lefutni. Nem kell félne tőle, nem, meg igen, csináljuk. Nem foglalok egyből repülőjegyet Delhibe, hidd el. Tehát, hogy ő legyen tökérik. Csak hogy körülbelül érezzük, hogy mit tudom én, képzeljétek, egy gyerekek, futok egyben, mit tudom, hogy 16-18 órát körülbelül. Túlozhatsz, meg hozzáadhatsz egy-két órát. Csak hogy kell egy ilyen távot elképzelni? Én már futottam 48 órás alvás nélkül, tehát ez egy teljesen normális dolog, hogy ilyen tesz. Na most a probléma az, hogy tulajdonképpen úgy kell képzelni, mint egy akkumulátort, hogy ha az ember túl sokat fut, utána nem tudja feltölteni. Hát a probléma itt mindig azzal van, hogy még mekkora az a táv, ami után másnap még vagy következő néhány órában újból el tudunk ugyanolyan intenzitással indulni. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy megfelelő erőt és intenzitást és megfelelő tóképességet tudjunk biztosítani magunknak a verseny teljesítési időszakára vonatkozóan, ezért tiszteletbe kell tartani a futás és a pihenés közötti folyamatos. Tehát továbbra sem árulsz el konkrétumot, hogy mennyit futsz. Jó, igen, futunk egy 5-6 órát, és utána meg kell állni egy 2-3 órára feltöltődni, majd újból futunk egy 3-4 órát, ami után kell egy 2 órás alvás. A kívánzolvást, azt úgy kell készülni, hogy leülünk, felteszik a lábunkat, kicsit megmasszírozni, evésívás, feltöltődés és egy kis alvás, egy rapid alvás, majd ezt követően újból tudunk futni. Uh-huh. Tehát itt a futóképességnek a folyamatos biztosítása, ami lehetővé teszi számomra az, hogy a 480 km látható távolságban legyen. Na. Egyébként láthatatlan, tehát ez akkora távolság, ami... tavaly ősszel Komárom városunk képviseletében voltunk itt egy futó csapattal, egy testvérvárosunkban, Lengyelországban 370 kilométert futottam 3 nap alatt csapattársakkal együtt. Utólag az órákat elemezve és a futott idő az 60 óra volt. Két komoly alvással. Itt valami hasonló, csak de... Csak van egy kis szintkülönbség, meg némi oxigén hiány is, nem? Tehát itt az oxigén hiányról is számolni kell azért. Hát itt kb. 60-70%-a jut. Itt már az indulási magasságban 2600-nál lesz a szintben a indulás, már ott is mínusz 20%, és ahogy megyünk fel, gyakorlatilag 500 méterenként 5%-onként csökken, 5300 környékén. Már Csengelfeld szint feletti, de itt már csak a 40%-a van a lenti. Erre hogy lehet készülni? Magad elé teszel egy rongyot, nem úgy fogsz, hogy... Nem. Mert ugye itt az van, hogy útrafutók mi olyan intenzitást tudunk kihozni a testünkből, hogy gyakorlatilag mint egy nagy löget térfogató benzinmotor képzeljünk el. Tehát igazából van egy nagy hellidévizolunk, ami nagy löget térfogató alacsony fordulatszámon pöfök fel a hegyre, és hát ezt tudjuk hosszú ideig, tehát ez nem egy gyorsan elröppenő Forma 1-es másfél órás futam, hanem hát ez egy több napos, hosszú, nagy motoros kirándulás. Volt olyan, olvastam egyszer, hogy leestek a körmeid, tehát hogy annyit futottál, ugye kiszámoltad, hogy mint a 300 km közben 400 ezer lépés, ugye az 400 ezernyi tűzszúrás, 400 ezernyi fájdalom, és hogy hát az teljesen benne van, hogy az embernek közben egy kicsit leszakad, leesik egy-két körme, hogy közben azt akkor ott visszarakja, kicsit leragasztja és fut tovább. Igen, igen, hát ez volt az előző himalájai futásnál, a ultránál, sajnos 8 köröm ugrott. Most ezt nem azt kell elképzelni, mind a 8 teljesett a helyszínen, hanem hát volt 2-3 köröm a helyszínen, de ugye ezek a mikroütések vagy szépen tették tönkre a köröm ágyazást, hogy néhány héten belül ezek a körmök is távoztak. De tulajdonképpen tönkre futja az ember a saját lábát. Hát erre is vannak aztán nagyon sokféle módszer, ugye a cipő kikönnyítése, a szellősététele, a szandába a futás, de ugye itt a Himalájában az útviszonyok a köves terep miatt gyakorlatilag nagyon vigyázni kell a testépességünkre, tehát a körmeink, lábainkra is, tehát nagyon-nagyon nehéz optimalizálni. Én mostanában le szoktam ragasztani a lábujjaimat különböző módszerekkel és technikával a lábujjaimat ilyen ragasztó tapasztal rögzítem, ezek is egy kicsit tehermentesítik ezeket a becsapódásokat, ugye minden egyes lépéshez. És éjszaka, hogy futtok, van rajtatok egy fejlámpa, és akkor ott botorkáltok a hágón, vagy hát gondolom, hogy nincs egy kijelölt útvonal. Hát nem egy fejlámpa. Az éjszakai futásig a Himalájában ez egy különleges, ez egy mitológiai hely, tehát ez egy nagyon nagy szellemi feladat az éjszakai haladása a Himalájában. Amit mi nem tudunk itt Európában, hogy itt tökéletes a sötét. Tehát ráadásul mi pont abban az időszakban, vagy én abban az időszakban fogok futni, amikor teljesen holdmentes lesz a éjszakánk, ugye most van teli hold, gyakorlatilag mikor indulunk 20-án, addigra már nem lesz semmiféle fényünk. Ez egy nagyon nagy szellemi terhelés ebbe az éjszakai sötétbe, fejlámpával természetesen láthatósági mellénybe, de nagyon nagy probléma a láthatatlansága magának az útnak is, illetve az út folyamatának a láthatatlansága, tehát nem tudjuk, hogy hova visz az út, és ezt nem látjuk. Nagyon nagy teher a versenyzőnek. Ugye automatikusan elassul az ember, az óvatosság, a lépések fájdalmai, de óvatosságra ösztönzik az embert, és folyamatosan reakcióba kell lenni, tehát mindenre nagyon szenzitíven kell látnunk, éreznünk és hallanunk néha azt, hogy mi jön, vagy mi várható. De mi jöhet? Tehát autón kívül ott mi jöhet? Milyen, jön, hogy ne. Autó az ritke, mert azért a hágón átmű. Fölülről kő. Amikor voltunk, akkor is esettes volt, átváltott hóba, a végén 20 centis hóba elakadtak a kísérőjárműveink. Tehát nagyon sok olyan probléma volt, ami az én személyiségemet, a testi haladásomat is gátolta, illetve amire készülni kellett, tehát ruházati váltások, ugye itt gyakorlatilag a völgyben a 30-35 fokos melegből az éjszakai hágóknak a mínusz 10-15 fokja, ez nagyon-nagyon megviseli a fizikai testünket is. Igen, erről beszéltünk, erről a szélsőségről, ez elképesztő. Kísérőcsapat van veled? Egyik csapattársam van itt Komáromból, aki elkísért, hát elég sok a létszám ilyen szinten, de hát a kinti versenyszervezőbizottság biztosít számunkra 3 guide-ot tulajdonképpen, akik viszik a terepjáró autót, fog bennünket folyamatosan a verseny végig kísérni minden egyes versenyzőt, és 3 helyi vezető guide, aki rendelkezésünk áll. Úgy itt azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt a borzasztó távot térben és időben nekik is az autóval is végig kell tenni. Végig kell menni, persze, teljesíteni kell. Hát, nekik azért könnyebb, ugye, mert tudnak előre-hátra mozogni, tehát nem kötelező mögöttem vagy előttem jönniük, nem is lehet. De attól függetlenül a haladásomat biztosítani kell, tehát azt a 2-3-5 kilométerenkénti közvetlen kapcsolatot ezt nem kell tartani. Te hány éves vagy most, Ferenc? Én, ha megérem, 53 leszek. 53. De vele született képesség az embernek, vagy erre egyszerűen rájöttél, hogy ez neked úgy megy? Tehát, hogy egész jól bírod a monotonitást, feleséged leküldött a közértbe, elkocogtás, azt mondtad, hogy nem is lihegek, jó ez, futok kicsit többet, lefutottál egy 80-ast, akkor se fáradtál el, tehát mikor jöttél erre rá, hogy te erre alkalmas vagy? Én 4-10 éve kezdtem el sportolni, az én élet sportpályafutásom nagyon különleges és rendhagyó. Hát 43 évesen 86 kilóval kezdtem el sportolni, és így, hogy mondjátok, hogy valóban nagyon nem egy közérben, de életem első versenyen 12 órás a futóversenyen lettem részt, rögtön második lettem. Ja, hogy így mondták, hogy figyelj, Félike, van itt egy 12 órás futóverseny, most vagy 42 es életedben nem fordult, gyere már meg, kiesett a Józsi, ugorj már be, fussuk már együtt ezt a 12 órát, mondtad, hogy asszony, elenged, ráérek, elmegyek, futok egy 12 órát. Egyből beértél a második helyre egy 12 órás futóverseny, és mondtad, hogy nem olyan rossz dolog ez nekem, ez megy. Nagyjából tényleg így? Hát mondjuk így, mondjuk így. Még annyiból szépségíthetem ezt a dolgot, hogy aztán nem múlt el a csoda, hát ennek esemény után egy évvel világbajnok lettem múlt a viatlon szakákba. Hát ezek nagyon nagy élmények. És mit csináltál az első 40 évben? Söröcskésztél, kicsit iszogattál, és azt mondtad, sport az egy jó dolog, de minek? Nekem majd egyszer csak utána világbajnok lettél rá egy évre. Hát nem voltál fiatal, érted? Most minek húztad volna az időt, itt ilyen felkészülésre, hogy 10-15 éves éve? Teljesen természetesen. Igen, most ez a napjainkig elkísér ez a dolog. Most igazából lehetne mondani, hogy teljesítési kényszer, de korán sem, ugye én amatőr sportoló vagyok, és tehát tulajdonképpen a hétköznapok munkájá mellett próbálok meg teljesíteni, illetve megkészülni. Néha-néha másokat is erre ösztökélek, illetve hát a kisvárosomban is próbálok meg mindenkit erre a dologra rászoktatni, mint a sport és ultrafutás. Én azt gondolom, hogy ez is egy fontos szerepe az életünknek, hogy valamilyen szinten példakép próbáljunk megviselkedni vagy élni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen különleges versenyen való részvétel, a magyar színek képviselete, a magyar zászló célba juttatása, ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, és megfelelő hát érzékiséget is kíván az embertől, meg hát megfelelő felkészítés. Ez nagyon szép. És emlékszel még egyébként a Krypton bolygóra, ahonnan egyébként származol és ide érkeztél a földre alá? Igen, hogy valójában mikor ismered, hogy földön kívül vagy. Igen. Mi az eredeti foglalkozás? Te mit csinálsz egyébként a hétköznapokban? Jaj, ez nagyon nagy kérdés volt. Én 30 évig vállalkozó voltam, ilyet most is vállalkozó vagyok, egy KFT-nek vagyok a tulajdonosa. Építőiparral foglalkoztam, könnyűiparral, textiliparral, elég sok rétű vállalkozói tevékenységet folytattam. Most, amit most tettek az igazából, úgy mondhatom, hogy a véred gyümölcs szemezgető és a fáról passzív ingatlan. Nagyon helyes, hát most meg van, persze, vagy nem is ezért kérdezem, csak érdekel. Aha. Uh-huh. Néhány hónapot most meg kellett szentelnem erre az életemből, erre a versenyre. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek, és hogy az élet ezt a magas labdát nekem feladta, hogy ezt a hatalmas teljesítményt magamból kihozhatom. Ferenc, drukkolunk neked nagyon. Jó, hát elképesztő, maga az élettörténet és a 42 évesség nem csináltál semmit, majd hirtelen világbajnok lettél rá egy évre, futottál egy 12 órásat, egészen jó érzéked van hozzá, és most már ott vagy a Himalájában. Érdekesek az ilyen sorsok, mi erről mindig szívesen beszélünk. Sok sikert, és reméljük, hogy pár hét múlva, nap múlva olvassuk, hogy sikerült a dolgot teljesíteni. Nagyon drukkolunk, jó? Vigyázz magadra ott a Himalájában. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen, hello. Szönyi Ferencnek. Ciao, hello. Na, megvan, hogy Komáromba oda megy hozzá. Nem futunk egyet, gyere. Hallod, de most tényleg. Egy 12 órás, a 42 évesen, 12 órás. Meghúzom ezt a 20-as anyát, aztán megyek, persze, érted. De ez egy tök jó jövőkép, nem azoknak a 10 éveseknek, akik most mit tudom, ilyen kólával mosnak otthon fogat, meg reggeltől estig ott ülnek a gépen. Elég, a 42 évesen elkezdett. Irány a Himalája és a 480 km, igen. 8:02 perccel jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:48 múlt pontosan egy perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt. Megtaláltam a dalt. Megvan? Az Iggy Tuszos? Megtaláltam. Végre. Megtaláltam. Hát de most megmutatom nektek. Fél, emlékezni fogtok egyébként. Ugye 6 óra után erről beszéltünk a játéknál, hogy mit énekeltünk mi, amikor ugye ballaktunk. Na hallgat csak, figyelj. Jó kérdésségű. Emlékeztek erre? Mondom, hogy Juven ezt szólt. Fogtad az előtted álló vállát. Kis tarisznya. Kis tarisznya volt. Kis pogácsával. Pogácsával, fillérrel. Így van, megégetett szélű kis névsor. Az osztály névsor. Na most tudod, hogy mit énekeltél valójában egyébként? Eddig megvan, hogy senki nem tudta, hogy mit énekelünk. Azt énekeltet, hogy Gaudamus, Iggy Turjúven, ez volt, hogy legyünk boldogok, míg fiatalok vagyunk. Ez volt az első sor. Mert... És akkor is hamul leszünk. Igen. A gondatlan ifjúság után majd jön az öreg bús öregkor. Végül a földdel leszünk egyenlő. Tehát ezt énekeltették veled a ballagáson. Posztmolesztál. Posztmolesztál. Posztmolesztál. Töri tanárosz. Posztmolesztosz. Teszitosz. Töri tanárosz. Rajzosz. Bevittasz a szertárosz. Bevittasz a szertárosz. Csúnya játékosz. Játszosz. Bátosz. Gondatlan ifjúság után majd jön a borús öregkor. Végül a földé leszünk. Egy nagyon pozitív dal mentél. Borzasztóan szomorú dalt énekeltél te. Vagy énekeltettek veled. Hát nem is értem komolyan magam. Még véletlenül is, hogy tiéd a jelen és a jövő, és élj meg minden pillanatot, és az a lényeg, hogy nagyon sikeres legyél, és nagyon boldog, és szép kort érjél meg, és mindenki aztán később úgy emlékez, nem. Ez most bulizzál, csináld, mert mindjárt vége. Most érted, ezt minek lehet megírni? A Páko is megmondta már, érted? De ő is megmondta ezt, igen. Na, ezt kellett énekelni. Ezt rövidítve. Csak azért mutatom, hogy játszottunk egy játékos a 3-7-kor. Ez egy eredeti felőt, ezen ti hallhatok. Ez a mi életünk így van, a Fényes Adó Fuci általános iskola, és utána a gimnázium. Jó felnőtt hangotok, igen, volt 14 évesen. Mutáltatok. Hangol ezt énekeltük. Hátsó sor a kórusban? Hátsó sor a kórusban, ott toltam a Gaudeamus igitúrt, igen. Szóval ezt kellett énekelni. Nem, akkor jobb azért, ha most már rappet énekelnek, meg hát Hellót, meg nem tudom, halott pénz, szóval azért ez egy vidámabb dolog. Mert ezt a borzalmat énekeltették veled. Szóval valaki egyszer kitált a 60-as években, és azt mindenki minden évben mindig átvette. Nem? Szép. Tavaly is jó volt, igen. Most is jó volt, énekeljük ezt a borzasztó. Mi is balakhattunk volna, nem? Valami jó repre. Ogli G-re. Posztmolesztán, Leverkusen, és Sorci Jonathan soha nem értette. Posztmolesztán. Igen, Leverkusen. Hogy jön ide a Bundesliga? Ja, Istenem, de jó is volt az tényleg. Jó volt. Szerettem. Én nem, az nekem is én elmúlós volt, nem? Hogy vége, jön az ismeretlen, vagy ti örültetek, hogy elbalagtatok? Mész át egy új iskolába. Jön az ismeretlen, a betonozott utak. Hát figyelj! Hú, te a fagyúr! Állandja úr is! Jön az ismeretlen, a szekér helyett az autó, a föld helyett a betonozott utak. Egy csomó ismeretlen vágja. Vezetékes víz. Igen. Apám odaállt mellé, azt mondta, fiam, nagy útra készülsz, új kígyós robbattonyára. Új kígyós robbattonyára, ne egy meg, szilárd lesz a talaj a lábadat, az a betonút. Így van, na. Jó, és még egyszer mondom, nem kell elfújni, elég, ha ezt lekapcsolod. Majd bemész a koleszbe a szobá. Ott lesz egy kapcsoló a falon, azt nyom meg, kisfiam. Az a villany kapcsoló. Feri, aludjál már, adjál meg! Azért nem igaz, hogy minden este ezt csinálod. Nem kell fújni, ott a kapcsoló a falon. Menj oda, nem rász. Na, menj, léci. Nem alszik, ez Istennek, nem alszik. És vedd az ingény mellett, rakd kolbászt, mert mindenek ilyen szaga. Ajtó. Nem függ. Hey. Azért egy hallgató, ők Vangelisre ballagtak. Hát, az se jobb, a paradicsom felfedezése például, hát az se sokkal jobb. De ennél minden vidámabb, nem? Tehát ennél minden vidámabb, igen. Szerintem a ballagás 70%-ában inkább csak a szülőknek egy dolog, a gyermekek inkább kellemetlen feszengő érzés. Hát nem feszengtem. Értem, mikor feszengtél? Az is igaz, hogy nem vagyok az a nagyon feszengő típus, de hogy én azt szerettem, nem tudom. Nekem legemlékezetes a balagásról, nem is a sajátom volt, az egyik haverunké, aki már akkor mi visszamentünk az iskolába, és vittük neki virágot, szépen be volt csomagolva a celofánba, csak előtte a celofán telefújtuk fingsprével. Amit lehet akkor kapni, a Bobo Shopban lehetett kapni, azt hiszem a Bodroginak volt egy ilyen, mit tudom, ilyen vicces tárgyokat lehetett benne kapni, és ott kiszúrtuk, hogy van ilyen szellentés illatú spray. Telefújtuk, és visszazártuk neki, és a kezébe nyomtuk, amikor eljött mellettünk. És föntről néztük a balkonról, az iskolánknak ugye volt egy ilyen balkonja, és onnan föntről néztük, és azt lehetett látni, hogy így tisztul körülött így a terep. És amikor elvonultak, ott maradt a teljesen üres tér, egy csokor virággal. Ott hevert. A virágot tartottak bűnösnek. Igen, hát büdösnek. Bűnösnek és büdösnek, igen. De voltatok szerenádot adni? Persze. Nem voltatok? Nem. Az őrült cikén nem voltam. Lovaskocsival végigmenni a falun. Mi mással mentetek volna? Hát most az a mi van? Most az egy közlekedési eszköz. Azért, mert azon még rajta volt a tüzet is azzal oltották. Lovaskocsival menti szerenánozni? Körbe mentünk, leugrottunk a tanároknál, a lovak megvártak. Kikötöttétek a lovakat? Persze. kocsmánál hazavisz, tök jó. Fogtatok egy lábost, egy fakadalat, és elkezdtétek nagyon verni. Nem volt hosszú út, mert hatház volt a fő utca. És? Így van. Na jó, és a társak, akik elhullottak út közben az alkoholt, fel kellettek tenni valahova. Felültek a szekére felé, és azt mondták, hogy ja, egy házal arrébb. Jó is volt, én is emlékszem, a tesi tanárhoz kimentünk Nagykovácsiba, talán ott lakott. És végre megvertétek? Nem, nagyon szeretük, kiintotta a bárszekrényét, elővett bőle rumot, tojáslikört, viszkit. Megitta mindet, aztán. Megitta mindet, és aztán belesett a medencéből, még nem volt víz, és egy csihójatöréssel emeltek ki, ment. Nem, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon leítatott bennünket. De akkor nem volt nehéz. Gimnáziumban, tudod, negyedikben, tehát azért olyan két tojáslikört benyomták hontja rá, és... Másodikosként még nehéz volt. Akkor még nem voltunk rutinos, és tudom, hogy nagyon laza volt, mert hagyjuk ezt az éneklést, meg ne kellemetlenkedjünk, meg mondta a szomszédok előtt is, olyan ciki, gyertek ma inkább. Ma kötélmászos, melegítsünk, mi maradt harag. Aztán száz sprint. Ne énekeljünk, és akkor felbehívott magához a Nagykovácsi házába, mentünk, és akkor ott elkezdtünk masszívan italozni. Ugyanígy elmentünk a Töri tanárhoz, aki a Kiszcelli múzeumnál lakott egy 10 emeletes panelházban, és ő azt hiszem már részegen nyitott ajtót. Ő már készült, mi? Azt hiszem, hogy ő már akkor egy kicsit tintázott. Olyan bős francok magáltal. Nem tudok tőletek megszabadulni. De elég laza volt a gimi, szóval azért a gimiben minden tanárnál iszol, az úgy elég laza. De elben laktál, hát akkor már igazából megtehetett. Voltunk 11-18 évesek. Itt adtak bennünk. De mi mentünk? A 17 éves, ez csoda gyerek volt. Tessék? Vagy már így volt. Ne haragudj, én az egyszerre csináltam a harmadik és a negyediket, nem? Siettem egyetemre, mert egyszerre csináltam a közgázos az orvosit, és ezért összevonattam már a gimnáziumon. Volt egy-két harmadikus is, aki elment, mert amiben akart rú. Úgy emlékezett rá Töri tanár, hogy is. Nem, annyira az volt az általános, hogy nem vették észre, hogy hatodik után nyolcadikba mentem, és ezért hazudtam. Egy évet gyorsan spóroltam. De szóval nekünk ez jó emlék, ez a szerenádozás. Mész, nem tudom, ez divatban van-e még, hogy mész szerenádozni. Nyolcadikban is mentünk az Offönkhöz szerenádozni. Csak ott nagyon gitároztunk neki ott Nagyon kellemetlen, de valahogy szerettük, akkor ez jó volt. Ilyen Boros Lajososan? Mentetek dobozgitárral? Nem, annyira kellemetlenek soha nem voltunk azért. Ja, jó, nem, bocsánat, tehát azért ne bánts meg. Elnézést a felvetésért. Tehát azért légy szíves, ne bánts meg. De igen, hát mentünk és gitároztunk. Tehát akkor szerenád, ez divatod. Most is szerenánoznak még? Mennek még most. Igen. Hát aztán lehet, hogy már Well Hello-t énekelnek közben. Hát nyilván most már nem ezt a borzalmat éneklik, persze, tehát most már azért menőbb dolgok. Azért csak velünk énekeltették meg a kommunisták. Erős a kommunisták tehetnek. Ezt a borzalmat kell énekelni. Hát a gyönyörű Máté Péter. Hát arra nem volt, aki nem sírt el magát érveg. Ha eszedbe jutott a szöveg, és oda elmegyek. Milyen utolítulok? Jó, Istenem, de jó volt. Na, mutatjuk a napslágerét, jó, 30 000 forintért ezt kell megtalálni, figyeljetek. Hello, Max vagyok, Kalandor. Ez pedig a napslágere. Figyeld napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonáló, hogy tiéd lehessen a 30 000 forintos vásárlási utalvány. Gyuk Gyumond, ő az előadó. Hogy? Gyuk Gyumon. Ezt bemondod, és akkor ez már jó van. Az Ocean Drive, ez a dal címe. Ha valaki esetleg nem tudná, de a mi hallgatóink ezt úgy is tudják, hiszen ők azért ebben szakértők. Úgyhogy ezt a dalt kell majd megtalálni. 30 000 forintot adunk. Nagyon jó. 12 óra után lehet. Egyébként ott mi Attilánknál. Attisnál keresni. Benevezni, aztán leszem este 8-ig háromszor is. Aztán lehet még keresni Kukinál is, mert hogy ő is. Így van. Ő is látja, és ha aki megtalálja, 30 000 forint értékű vásárlási utalvány nyer. Milyen időnk lesz, Ferenc? Remek, 30 fok, napsütés, nincs front. Nagyon jó. Az időjárás jelentést támogatta a BAT kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAT, tudomány a kényelem mögött. Most ideje korán szólunk, mert egyébként mindig későn szoktunk szólni 8:55-kor, hogy 9 óra után kérdez felelek rovatunk lesz, úgyhogy most előre mondjuk, hogy készítsétek be szépen azokat a kérdéseket, amiket felszeretnétek nekünk tenni, mert 9 óra után nagyon őszintén fogunk válaszolni a nagyon őszinte kérdéseitekre. Jó? Így van. 8 óra után pedig hívjuk Attilát, aki ezért számukra nagyon érdekes az ő személye. Így van. Úgyhogy hallgassatok minket. most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 13 perccel a hét legjobb napján, pénteken. Szombat nem jobb? Rosszul mondom, igen, a hét egyik legjobb napján, pénteken itt vagyunk, csodálatos hétvége előtt, jön a jó idő, és hát péntek van, ez mindenképpen jó hír. Elmondtam a jó időt, nem? Hát akkor jó. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Támogassuk úgy, hogy minden szóban, mert az idő benne van, az azonnal megkapja a támogatást, és akkor le van tudva. Jó, de mindig szóljál időben. Nehogy pontos idő. Hosszú idő után. Hosszú idő után a pontos idő. Így van. Na kérem szépen, azt mondja, hogy a 18. kerületben történt egy baleset a Petőfi utca és a Vlasi Gyula sarkánál, két autó találkozott mentő helyszínen, óvatosan közlekedjen mindenki. Sáv lefoglalva. Andi írta nekünk. Azt mesélte Bali, hogy bevitt a tesi tanár a fészekbe, és mondta, hogy fogd meg a bokád, miután ti ott szerenádoztatok nála. Gyula, mi is lovas kocsival szerenádoztunk, ittünk, énekeltünk, Szala küldte nekünk. Ugye szerenádos emlékekről beszélgettünk, hogy ballagás szerenád, miért ezt a borzalmat énekeltették velünk. És volt egy hallgatónk, aki elmondta, még a játékos volt 3-7-kor, hogy ők már ugye Verhellót és Csalópénzt énekelnek. Na, 9 óra után kérdez felelek rovatunk, nem győzöm eleget hangsúlyozni, most rákészülünk, már annyiban is legalábbis, hogy promotáljuk ezt a dolgot. Őszinte kérdések, őszinte válaszok, SMS-ben küldjetek, e-mailben küldjetek, Viber-en küldjetek, és megígérjük nektek, hogy válaszolunk. E-mailben ne nagyon, de nem, persze, postagalomban, csőpostán. Nem azt mondtam, hogy azokra, hogy azokat is feldolgozunk, de küldjetek. De hogy csak nyugodtan, igen. De küldjetek. Majd legfeljebb két hét múlva jól. Majd két-három hét múlva bedobjuk őket a közösbe. Hallottátok, hogy UFO észlelés volt Magyarországon? Hát beszéljünk erről picit, hívjuk az érintettet. Hogy is kellett még egy kávé. Szabad szemmel nem látható, rendkívül gyors mozgású fehér jelenséget filmezett le drónjával több településen és Farkas Attila. Mi megnéztük ezt a felvételt, és érdekes a dolog. Nem látható rajta semmi. Érdekes a dolog, érdekes, kicsi apró fehér pöttyök száguldoznak ezen a felvételen, amit ő egyébként drónnal készített. Próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet az, és utána rögtön rácsörgünk majd Attilára, hogy elmondja nekünk, mi is, szerintem mi ez a szikrázó kis fényjelenség, ami több településen is filmezett, és azt mondja, hogy olyan mozgás és fény produkált, amit nehéz megmagyarázni. Ezer repülése volt már drónnal, de ilyet soha sehol még nem tapasztalt egyébként. De hova megy, ezek jönnek utána? Hát lehet, az UFO-kok követik. UFO-kok követik, tehát csak ő nála van ez a jelenség. Akkor a lencsével lesz a gond. Én azt mondom, hogy elemezzük a felvételt, és akkor utána nézzük meg, és hívjuk fel a szemtanút, akinek a drónja ugye rögzítette ezt a felvételt a napokban, mert hogy hát azt, hogy kikockázta egyébként valamennyi felvételt, és hát többször is sikerült rögzíteni azt a bizonyos dolgot, ami elrepült a felvétel alatt. Mindjárt mondom, hogy mit látunk. Azt mondja, hogy légi, fotó, videó, oké, tehát ez maga a projekt, hogy elindul egy ilyen kis logóval, és ott vannak azok a kicsi... Hol? Ott. Kicsi fehér pötty száll fel az erdőből az ég felé. Már én a Feri fejétől. Ja, ne haragudj rá, húzom magam. Közelítően, ott mutatom, ott keresztbe átszáll valami madár kinézetű dolog, de viszont... Azt is láttatok, hogy mennyi kérdőjel jelent meg mellette? Azok oda van, azt egy grafikus tetsz oda jelent. És egy nyilacska is megy végig. Most az én vagyok, ja. A kurzorral. A kurzor élet. Ott is száll. Ugye mit látunk? Szántóföldet látunk a magasban. Igen, igen. Gyönyörű fenyőfákat, tehát a földet fölülről. Térképet állj. Villogjál már az álhumánus műveltségedet. És megint a kérdőjelek. És közben kicsi fehér pöttyök pedig átrepülnek a képen, mintha apró kicsi porszemek lennének, nagyon gyorsak, nagyon villognak, és hihetetlenül gyorsan haladnak. Na, ez van, ugye a felvétel. Jó, nyárfasz össze. Ezt akartam mondani, hogy az nem fenyőfa, hanem nyárfa, és mivel ez egy tavaszi felvétel. Nézd, ott egy traktor felé, ez jobban érdekel téged. De szép traktor. Ott meg valaki pucérom napozik, az meg engem. De szép. Szóval szerintünk ez az. Nyárfasz össze. Szenzációs apám! A szősz nem repül ennyire céltudatosan. A szősz... Ezek nem repülnek célt, össze-vissza repülnek. A szősz össze-vissza repül. Ez cél repül. Nélkül, értelem nélkül, mindenféle intelligencia most nélkül. Ebben a repülésben én látok értelmet, intelligenciát. De nyilván. Azt, hogy ez az UFO-nóták köldöksz össze, Feri, azt. UFO-kok. UFO-kok, berepültek, megnézni a tájára. Ott van, csak nem látod. Ott jött lefele.

Uh-huh, igen, bízom bennünk. Hát könnyebb együtt. Hogy óriásnak tűnök mellett. Ugye? Végre, végre valahol. Békével jöttetek. Ki nem szarja. Erőteszem a Szent János bogarakról. Most lesz Szent János bogár repülés. Így van, megint. Így van. Megyek Szent János bogár repülést nézni. Nagyon durva egy ilyen esemény. Megint ezzel a húros szúnyogírtóval, amivel a múltkor. Kemotokszer öngyújtóval. Szúnyoghálóval. Nézd, milyen kis bogár. Nézd, Benni, hogy világ. Ó, nézd, hogy zuhan a fölfelé. Haza egyet. Nézd, hogy repkednek Benni, mennyi van. Csak egy olyan, amennyit tud. Szent János bogár nézés. Ez nagyon jó esemény. El kéne jönnötök egyébként, imádnátok. Beviszek az erdőbe. Igen? Felkutatjátok, felcserkelitek a Szent János bogár lelőhelyet. Hívod őket? Valami? Hívod őket. Pokci. Kamufényeket világítasz magad köré, hogy rászálljanak, mint a kis éjjeli lepkék. És egyszer csak, amikor ott vagy a párzó helyen, akkor meglátod a Szent János bogarakat repülni. Kicsi apró bogárkák, ha ügyes vagy, elkapod őket, ülnek a fűben. Ha még ügyesebb életben is marad. Ülnek a fűben. Ott azonnal nagyon tudod őket taposni. Azért az egy nagyon jó hely. És mivel azonnal lesújthat rájuk a 42-es Adidas bakancsot. Reszelés van ezért kettőt egyszerre. De nagyon jó, és mentek a gyerekkel, és mindenhol körülötted repkednek a Szent János bogarak. Ez a felcsúti arborétum? Már minden felcsúton van, szerintem. Minden felcsúton van. Hát ez az egész világ felcsútból indul, és ott végződik, és az egész világ maga egy felcsúti univerzum. Nem, csak a kis vasút. Nem, de sokan szeretnék. Nem, ez nem felcsúton. Nem ott, nem az. Nem. Bocsássatok meg nekem, de ez nem felcsúton. Hadd legyen máshol, mint felcsút. Valami más, hagyd történjen a csút. Az már közel van, vigyázz. Nem. Ez egy titkos helyen van. Ez egy titkos Szent János bogár lelőhelyen van. Amit csak én tudok, hogy hol van. Majd elárulod. Nem. Vahozáj térképem, eljöttek velem, és ott ül, és párzik, és repked Csoba Szent János bogár. Halkan kell őket megközelíteni. Igen? Meg kell várni, még egyébként sötétedik, és aztán csak megállsz, és nézed, ahogy repkednek a Szent János bogár. Meg így összegyűlnek egy ilyen, van egy ilyen kis tisztás, ahol így összegyűlnek. Beszélgetnek, tanakodnak. Oda mész, meglesed őket, és azt látod, hogy kis asztalnál, kis Szent János bogár lámpánál üldögének, és nagyon beszélgetnek. És így van. Addig tart a varázslat, amíg a közeli dísztóból az remélnek a kacsák. Ekkor a Szent János bogarak felrepülnek, és azt mondják, segíts, Bali, segíts. És én szaladok előttük, és kivezetem őket. Fölülnek a válladra, beszélgetnek. Egy kólás üvegbe, és mindig, amikor a gyerek kéri, megrázol. Nézd, hogy történik. Megrázom, és azzal világítok. És akkor megfogod a kezedbe, és kinyitod a kis kezecskédet, széthajtod a kis ujjacskáidat, és ott világít a kis Szent János bogár. De jó. A kezedbe. Beteg. Ekkor fogod a hüvelykujjadat, és jól bele. Igen. Nem. Nagyon szép egyébként. Nagyon szép. És amikor közelükbe mész, akkor elalszik. Tehát, hogy ő megpróbál rejtőzködni. De ekkor egy búvárok által is használt mélytengeri elemlámpával helytelen a szemükbe világítasz. Nagyon jó. Nem jöttök el? De. Külön. Menjünk el. Imádnál. Kíváncsi vagyok arra a jelenetre, amikor egy Feri megpróbálja oda nyomni a cigarettáját, hogy meggyújtja. Nem ízik, csak világít, hogy csinálja. Nagyon helyesek egyébként. Most mész hétvégén? Most lesz. Pont nem érünk rá. Most lesz. Viszek egy csomó gyereket. A saját aira? De nem, egy csomó megyünk. De jó. Majd mondd el, hogy hova. Nem. Mondd már? Nem. Ne léci. Nem. Mondd már, ne legyen. A Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49, múlt pontosan 2 perccel. Justin Timberlake. Nincs már új számának a Timberlake-nek? Biztos, hogy van. Jó kis nóta ez egyébként. Majd éred be az új. Jó kis nóta ez, én szeretem. Jó hangulatú dal. Szimpatikus csávó. Azon kevés popsztárok közé tartozik, akik nekem szimpatikusak valamiért. Biztos, igen, ugye? De ennyire követed? Hallod? Hogy nézem a listáját. Hát tényleg, szeretem Justin, tehetséges. Hát jó. Jó filmjei is vannak egyébként. Igen. Nagyon ügyes, igen. Csak nekem tűnt fel, hogy ez a sziklakórházas autóbobás reklám egy kicsit furi, vagy ezt ti nem hallottátok? Hogy, ja, hogy egy picit úgy érzed, hogy... Olyan fura, nem tudom, Hiroshima atombomba megmaradt, derűs, nem tudom... Nekem olyan derűs, ez a jó edények, szó. Tálak, játékok, de valahogy fura volt ez, 8 után hallottam. Eredeti tárgyak, amik megmaradtak a Hiroshima atombomba támadás után. Jöjjön, és nézzük meg én is, de ahogy mondja, nem? Hát kicsit olyan fura. Részletek, www.abomba.hu. De nem így mondja, az a baj. www.abomba.hu oldalon. Hát úgy picit úgy furi, nem? Furcsa, igen. Igen. Biztos érdekes a kiállítás maga a sziklakórházban. A sziklakórház már önmagában is nagyon érdekes, még izgalmas hely. Én imádom, már többször voltunk ott, de többször azt értsd, hogy kétszer. És nekem nagyon tetszett, tehát teljesen rendben van, meg valószínűleg a kiállítás is nagyon érdekes lehet történelmi szempontból, meg azok számára, akiket vonz ez a történet, csak picit igen, mintha a színész, aki felmondta, vagy a voiceover, aki felmondta, egy kicsit jobb hangulatban lett volna, mint ami indokolt volt. Igen. Persze, nyilván el kell adni jegyeket. Na, olvastátok, hogy mi történt? Ez egy nagyon helyes történet. A Facebookon terjed most, hogy egy fűnyíró ember, láttátok ezt? Nagyon édes jó történet. Egyébként egy fűnyíró ember írt egy levelet, mert hogy ő fűnyírás közben valakinek összefűvezte az autóját. És tett az autójára egy cetlit, amire leírta, hogy tisztelt hölgyem, uram, a parkrendezésre közben a fűnyíróval véletlenül fűkerült a gépjárműre, amiért bocsánatot kérek, a gépjármű tisztítására itt hagyok önnek 2000 forintot. Ne. Tisztelettel kérek őszinte bocsánatot. És a fűnyíró ember ott hagyott az autón egy levél kíséretében 2000 forintot, hogy az illető egy egyébként nyilván vétlenül parkolt, és kicsit főestett az autója, le tudja mosatni. Hogy azért még ilyen van? Hát ez mennyire? Hadd legyek szkeptikus egy kicsit, hogy nem valami reklám lesz ebből. Nem, a tasnádi kocsia volt. Ja. Igen, és meg akarod úszni. Igen. És ilyen 2000-et ott hagysz egy ilyenért. Nem. Igen. És írt az ember a Facebookon, aki egyébként ezt megtalált, és azt írta, hogy kérem, hogy aki tudja, kinyírta a füvet a kórház udvarán, mert ez egy kórház udvarán törőn, privát üzenetben adja meg a telefonszámát, vissza szeretném neki adni a visszajárót, mert 400 forintból egyébként megoldom a kocsimosást. Kiegészítés, megtaláltam az úriembert, visszajárat odaadtam neki részemről, nagy győzködés, részéről sűrű elnézések kíséretében. Korrekt ember. Kint hagyom a bejegyzést, mert példaértékű, írta valaki. És jött a következő üzenet. Annyira korrekt embert ismertem meg az ön személyében, hogy a teljes visszajár összeget nem fogadnám el. Kérem, fogadja el ezt a 200 forintot, és higgyon egy kávét az egészségemre. Tudom, hogy a te nem. Tudom, hogy a te rettenetesen kiégett, cinikus. Csak 150 forint volt a kávé, ezért érzelemmentes, sivár. És ezt a szálvirágot a kedves feleségére is elküldeni. Hihetetlenül sekélyes. Kérem, tartsam. Lelki világodnak ez a rockzene által felperzselt egykor teli érzelmekkel, mára már csak góbi sivataggal a lelked amiért, helyén. Amikor ezt az üzenetet elhelyeztem az ön szélvédőjén, az autóm által felkavart por leülepedett az ön autójára, az ezért fogadjon el mindkét. Hát ez a baj, látjátok veletek. Hihetetlen. Hogy beadok egy ilyen pozitív történet, de mi szép, hát összedzsúvázta, és ott hagyott neki 2000 forintot, ő meg válaszolt. Milyen reklám lenne? Fűnyíró reklám? Automosó reklám? Na, igen. Meg is vagyunk. Ugye? Automosó reklám. Tehát valaki nyitott egy automosót, persze, és 400 forintért megoldom a mosást. Tudatlanul, de a született profikra jellemző módon már gyöngyölítette a szálakat. Miért nem feltételezzük, hogy van ilyen? Hogy egy kórház területén valaki odarak 2000 forintot, és azt mondja, összefüvesztem az autóját. Mert a kórház területén füvet nyíró ember a karbantartó, aki 80.000 forintot keres. És? Uh-huh. A jó szívűség és a jó szándéka soha nem pénztárca függő. Ez így igaz, tudod, csak hogy ez nem attól függ. Van a 2000 forintra is. Hogy meg tudjon élni, hogy a gyerekeinek... Hát komolyan mondom, két ilyen kiégett, cinikus emberrel ülök én itt minden reggel. Hát nekem ez egy nagyon szimpatikus történet, hogy van még, maradt még bennünk valami jó, hogy ez tök jó ez az ország, hogy ezzel így nincs baj, hogy odarakod 2000 forintot. Hogy ömlik rád mindenhonnan a hülyeség, meg a bulvár, és ott ő lerakod 2000 valaki forintot. Valaki korrekt volt. Igen. Ez veled történt, meg a te kocsidon találtad? Azt nem lehet 2000-ből lemosatni az akkora. Hogy mosatnám már le 2000-ből a kocsit. Már van egy rohadt leklám. Hát, az 2000 forint. Nem, ez nem velem történt meg. Ez terjed Facebookon. Tudta, hogy ki jó, az mi, nem, tessék, mi van mögötte? Fekete Balla Merci. Igen, fekete. Egy S600-as Merci, igen, a főorvos úr S600-as Cabrio Merci-e, persze. Milyen reklám van mögötte? Na, agyak, tessék, agytröztök. Mert odaírta, hogy 400 forintért lemosattam, és a kommentekben már rögtön, hol lehet 400 autót mosatni? És akkor beírja, érted? Na? Megfogtuk, mi? Ja, értem, tehát hogy nyitok egy automosót, és akkor egy ilyen hülye rossz PR cikket csinálok egyébként a Csepeli füles mosónak reklámot, hogy tehát 400 forintért lemosom az újpesti izébe. Így van. A Guggenheim mellett. 2000 forint, és megfordítottad, és ott volt rajta. Ez a 2000 forintos bond a szónaknak. Levása. Tehát ez tényleg 2000 forint volt, 2000 forint kőkemény konvertibilis magyar fizetőeszköz. Na most, ha ott hagyott volna 10 000-et vagy 20 000-et, akkor én szkeptikus lennék. Na, 2000 forint, hát miért hihetetlen? Laci, próbáljál meg Facebookon megtalálni ezt az embert. Írjál már rá, hogy egy normális és két hülye keresi. Jó, légy, és ezt küld el. Jó? Hát egy nagyon jó fejes két teljesen kiégett cinikus. Nem értem, miért kevertett bele a zsűrt. Két nagyon cinikus, kiégett lelkű öreg, és egy jó fej fiatal keresi. Egy laza jó arc. Aki még hisz abban, hogy ez a világ ez jó. Ez a világ ez jó, hogy még marad bennünk valami jó emberekben. Még van, képesek vagyunk annyit arra, hogy jók legyünk. Kellene, hogyha tudod, akkor boldosítsad már a laza jó arc jelzőt, jó, mindenképpen is egy más színen, automatikus színválasztás legyen, az pirosra, és vastag, a laza jó arc. De ha megtalálja, és ő megtalálja, mert ő az én emberem, és felhívjuk, és elmondja, hogy igaz, akkor Brian Meister. Nem azért találja meg, mert ezt a cikket ő írt. Hogy legyen már egy témánk. Hát, na látjátok, hát na, figyelj. Ez a baj nektek. Meg az, hogy esik az OTP. Az nekem nem baj. Viszont sortoltuk a fontot! Ja? Na itt visszaműsorhoz. Jó, visszaműsorhoz. Jó, most már hidrotálót kellene, de ott a tisztított. Hozzatok egy pohár tisztított vizet. Besűrűsödött a vérem. Olyan szépen hangzik, meg jó történet, meg tényleg pozitív kicsengésű, de annyira nem valóságos, vagy annyira ilyen kreáltnak tűnik az egész. Plusz reggel összefűvezte az autót, oda tette a 2000-est az emberünk, délután lejött a kocsijához. Ez egy kórház ember, hát ez egy kórház, hát azért egy kórházban nem lopsz el valakitől 2000 forintot. Ez olyan, mint a reptéren a bőrön. Vannak kimondatlanul jól működő dolgok, hogy reptéren sem viszed el senkinek a bőrönjét, pedig annyi szép bőrön van, ami egyébként minden lophatnál. Mondod ezt úgy, hogy egyébként mi is foglalkoztunk olyan esetekkel, amikor mondjuk egy kórháznak az ablakán bevászva lopták el a laptopokat. Érted? De kórház? De a kórházban bevászva? Kórház? Végés Csaba mentők, mi kórház? Igen, bemászott a csávó az ablakon, és ellopta a kórtermekből, ellopta a szobákból a laptopokat, meg mindenféle személyes összetet. Ez is a kórházakban történik. Én, ha összepiszkolnám valakinek az autóját, én is hagynék ott pénzt, szerintem. Ha én lennék a fűnyíró ember, nem piszkítanék az autóját, nem így értem, hogy felmásznék az autója tetejére, és oda letennék egy pufajka ujjat, nem erre gondolok. De én azt gondolom, igen, hogy vannak még jó emberek, és erről példát vehetnétek. Jó, de számukra nincs érték a pénz. Micsoda? De nem, van értéke, de ez egy jó dolog. De tényleg ott hagynál pénzt? Roberto is megfogta lényeget. Apróba hagyta ott a pénzt? Igen, oda már. Ez, hogy ne tudja dobálni a soha automatába. Uram, ne kelljen a felváltással is törődni. Tudom, hogy 200-assal működik. 50-esével. Ne, de egyébként, ha meg így történt, akkor tényleg le a kalappal előtte, és nagyon szimpatikus. Egy szent ember. Valamilyen Henrik, csak nem akarom bemondani, az autó tulaja, már itt van, írják nekünk, őt keresétek meg Facebookon. Igen, ma kimondottan sérültek vagytok, de jó, írja valaki. Azt mondja, az autó tulajdonosának, igen, azt mondja, na igen, erre gondoltam, Laci írt, hogy az autó tulajdonosának írt Facebookon. Tehát nem a fűnyírósnak, mert a fűnyírósról nem tudunk semmit. Aha. Ő egy inkognitóban dolgozó fűnyírós. De? Az autó tulajdonosát előkerítettük. Keresjük a titokzatos, becsületes fűnyírós. Jelentkezzen a fűnyíró, hátra jelentkezik a fűnyíró. Aki egyébként... Is, a tulaj is, és a fűnyíró is. Na várjál. Uh-huh. És a fű is. Valaki itt van adásban velünk. Haló, jó reggelt! Tessék. Jó reggelt, sziasztok, Donás Henrik vagyok. Henrik! Hello, Henrik! Henriknek így nem örült évek óta. Hát komolyan mondom. Henrik! Tiéd az autó. Na. Így van, igen. És ott volt a 2000 forint. És ott volt a politikai. Na. Jó. Miért akartál forgalmat generálni a Facebook oldaladnak? Én már hallottam, hogy automosónak bedolgozok meg. Két szkeptikus, kiégett veteránnal ülök itt. Bennem maradt még valami jó. Nekem ez a történet tetszik. Én tudom, hogy az emberek valahol lelkük milyen jók, és ez egy szép történet. Igen. Mióta vagy a hallgatók, és mióta szeretnél adásba kerülni? Henrik, te a kórházban dolgozol? Nem, igazából a lakás van a kórház mellett, és ugye a kórház mellett a kerítés mellett szoktam parkolni, és ugye a kórház területen történt ez a fűnyírás, aztán hát ugye a fű nem volt tekintettel a kerítésre, aztán kerültek. És mennyire koszolta össze az autódat? Nagyon? Vagy csak egy jelképesen kicsit? Hát rendesen az oldalát. Aha. És akkor észrevetted egyből a levelet, és egy borítékban volt a pénz mellette, vagy hogy volt? Hát kinéztem az ablakon, ugye láttam, hogy rajta van egy levél, kicsit bíztam benne, hogy valamelyik hódolom az, de nem így történt, elementem, és ugye a többi autón nem volt az enyémen. Aha. És mióta vagy hírhet figurája a pesti éjszakának, mióta rettegnek tőled még a fűnyírő emberek is annyira, hogy egy kis pár szál fű rákerül az autódra, akkor 2000 forinttal kompenzálnak. Igen. Milyen autó ez? Csak azért, hogy mennyire megijedhetett a fűnyíró, hogy ez egy lesötétített az autó, BMW, Merci, Audi? Ez egy 13 éves Honda Accord. Na, hát egy Honda Accordról beszélünk. Na, most már értem. És akkor te találkoztál vele személyesen? Így van, igen. Ugye kibontottam a levelet, benne volt a levél, ott volt a pénz, és ugye ekkor írtam fel a Facebookra, hogy keresem az embert, mert ugye hát én reálisnak ugye magasnak tartottam az összeget, hogy én lemossam ebből az autót, aztán felraktam a Facebookra, utána hallottam ismételten, hogy megy a fűnyíró, lementem, megkerestem az embert, és oda mentem hozzá, ő éppen a, nem tudom, az EU-s kollégákkal beszélgetett, oda mentem, utána kérdeztem, hogy ő volt-e, azt mondta, hogy igen, én raktam rá, elnézések, stb. És mondta, hogy mosás, vakszolás. Nem, semmi. Akkor visszaadtam a pénzt. Visszaadtam, de ugye nem a teljes összeget, mert ugye én azt mondtam, hogy 400 fontból ezt megoldom, lecsapattam az oldalát. Én a gesztust ugye azt értékeltem, ő azért ezt nagyon, hát figyelj, ez nagyon helyes történet. Téged most a Laci talált meg egyébként Facebookon gyorsan, és úgy küldted el a számodat? Nem küldtem el, vagy nem tudom, hogy találtatok rám. Ja, Facebookon keresztül, jaj, rajta van, ott van a számod. Jó, tehát Laci megtalált, az a lényeg. Hát ilyen jó szerkesztőkkel dolgozom, ilyen gyors volt a Lackó. Henrik, hát nagyon köszönjük, hogy elmondtad. Hát szerettem volna ezt a két sivár lelkű, gúbi sivatag lélekkel megáldott két cínikus öregembert meggyőzni, hogy vannak még jó emberek. Majd meglátod jövő héten, itt fogsz sírni, amikor lebuktatjuk a Laci. Így, hogy gyerek, nem győzött bocsánatot kérni, hogy leöregeztél bennünket. Hát náluk egy hétig. Egy hétvégét elküldni. Szeretném az automosokat is reklámozni. Igen, ezúttal az automosról. Itt most beszélnek a hálózatomról. Köszi, hogy elmondtad, és itt voltál velünk. Szia, Eri. Minden jót. Szia. Ciao. Igen. Kazi írja nekünk, ez a szemét a betegek elől veszi el a helyet. Hát ez az. Kazi. Ez az. Szilajban még bízhatok. Szilaj, drága, mit szólsz ez? Na. Jó, de imádja a frissen vágott füvet. Hát, az jó, mint Snoop Dogg. Ugye. 9 óra. Pontosan küldjetek a kérdéseket, mi pedig majd válaszolunk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a Reggeli Show-val. Péntek van, jó idő. És mutatom a napslágerét, ezt kell majd megtalálnotok, figyeljetek. Hello, Max vagyok, Kalandor. Ez pedig a napslágere. Figyeld napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonáló, hogy tiéd lehessen a 30 000 forintos vásárlási utalvány. Na, déltől egészen este 8-ig, Kukinál és Atisnál is keresitek a napslágerét, ha meghalljátok, telefonáljátok, dalcím, előadó és rád egy szlogen, hogy a Duke Dumont Ocean Drive ez. Duke Dumont és az Ocean Drive, ezt kell megtalálni. Jó, déltől keressétek. Aztán nyerjetek 30 000 forintos vásárlási utalvány. Mit látsz? Sok sikert nektek! Ja, látom tényleg. Hát megint tolják, aha. Az ja, RTL adja. Ez RTL adja a celeb vagyokat, igen. Az előző évadot. Az előző évad. Azt az aggó. Hát délután adják szerintem valamikor, délután valamikor. Igen, ez az előző évad. Aha. Úgy köztesen kettő volt, már hogy négy, de hogy két turnus volt, igen. Ja, jó volt. Igen. Jó volt. Lehet, hogy idén is lesz. Lehet, hogy velünk. Nézzük akkor a kérdéseket. Jó, János? Azt mondja, hogy... Parancsolj! Ja nem, előtte gyorsan. Egy időjárás. 30 fok meleg, jó idő, holnap pici eső. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, és gyorsan még egy közlekedés, M6-osan 30-as kilométernél Pest felé mindenkit leterelnek. Na, azt mondja, hogy hallottam, hogy újra lesz tele vagyok Mencskinen, ugye Bali, ti leszek a műsorvezető Kenival, kérdezi Tibi. Egy csomó egyeztetés zajlik, persze, még egy csomó fronton, úgyhogy egyelőre még nem mondunk semmit, egyeztetünk, dolgozunk az ügyön, még rengeteg mindentől függ ez egyébként, de az RTL megcsinálja az egész biztos. Persze. Azt mondja, hogy Feritől szeretnék segítséget kérni, Velencei Szabastrand közelében keresnék kiadó nyaralót, neten elég szegényes a kínálat, vagy csak én vagyok, én a holmilyen portálon keresgélek. Ugye nagyon nem tudok mit mondani, mert elvittek mindent a nyárra, tehát hogy nem nagyon találsz már a Szabastrand közelében, kicsit feljebb érdemes szétnézni, tehát akkor max kocsival legurulsz a Szabastrandig, ott talán még vannak ilyen egy kilométerre a víztől, hát azért az nem egy átláthatatlan távolság. Hát nem, meg hát úgy vízparti telket keres az ember, hanem... Igen, meg nincs is. Igen. Tehát tök vízparti, ott a Szabastrand környékén talán három vagy négy ilyen kiadó ház van, csak a többi az följebb. Igen, ezt igen. Kell nézni. Picit sok a proli, de jó egyébként. Na, azért, mert mi nem csapatjuk motorcsónakkal, mi, hogy belefordulják a kajakosok, te! Sok a proli. Csak ingerelek egy kicsit. Szeretem én is Velencét, ma megyek éppen körbe tekerni. Oda megy erre ezek után. Feri, ha bárki látja, lökjék le! Lökjék le, csak vicceskedek egy kicsit. Húzogatjuk az oroszlán bajszát. Nem lehet Feri proli, mert a prolik városja. Így van, én meg vidéki vagyok, az meg paraszt. Azt mondja, mikor mentek Szabira, hozzátok igazítanám az enyémet, hogy nem maradjak le az élő adásokról. Köszi, hát megyünk, így másfél van. Két hét múlva mi elmegyünk. De nem mondjuk meg pontosan, hogy megverjetek minket. Így van, elmegyünk majd. De még vagyunk, még jövő héten teljesen vagyunk, úgyhogy... Úgyhogy még leszünk. Aztán mondjuk majd jövő hét után megyünk Szabira, de akkor is csak a hét második felétől másfél hétre. Szóval még vagyunk, ez a lényeg. És egyébként nagyon régen voltunk. Meg kell dicsérjem magunkat, mert február-március óta végig toltuk. Most hányan sikoltottak föl, hogy anyagolj meg, ahol van. Mikor lesz újabb kitelepülés esetek Debrecenben? Tomi kérdezi, Nagyváraton lesz, dolgozunk, ősszel lesz a következő, úgyhogy rajta vagyunk. Főleg az újonnan becsatlakozott városokat tartjuk szem előtt, úgyhogy meg szeretnénk látogatni mindenki. Dolgozunk az ügyön, köszönjük a kérdést, igyekszünk és megyünk. Ma nézem meg Tom Cruise múmiáját, tegnap akartam, de szomszédok fan vagyok, inkább azt választottam. Balászéd, mi a tipje, milyen a film? Tom, jó, ezt tény, Beatrix küldi. Hát én a filmről nagyon-nagyon rossz kritikát olvastam. Ez az a mumia. Ez a mumia franchise, ez sokadik mumia. Ez jelent semmit. Nagyon érdekes, hogy Tom ezt bevállalt. Ő azért nem szokott ilyen nagy franchise-okat más után bevállalni. Leginkább most ez Tom Cruise elválaszt, szerintem annyira unatkozik, hogy bevállalta. Hát meg szeretném, gondolom, a Mission Impossible után, meg a többi franchise után, amit ő tolt. Valami újat csinálni. A kritika nagyon rossz, hogy borzasztó a film. Hát, de mi is kaptunk már nagyon rossz kritikát, pedig rohadt jók vagyunk. Így van. Tehát meg kell menni, meg kell nézni. Tomnak most jön egy új film, az érdekel, az de jó lesz, egy kokain futárt alakít. Pablo Escobarnak a ugye Miami és Kolumbia között szállította. Ez ugye életrajzi ihletésű film. Igen, az igaz történet alapján az Escobar pilótájának a szerepét játssza el, aki ugye Miami-ból Kolumbiába szállította a kokaint. Escobar megbízásából, és ezt a pilótát játssza el Tom Cruise. Ez valamikor összejön, és ez egy jó filmnek ígérkezik. De hát rengeteg jó film van most a moziban, úgyhogy elmaradt tegnap a mozis rovatunk, de nagyon kíváncsi vagyok. Jövő héten lesz. Igen, hogy nagyon kíváncsi vagy, hogy lesz a jövő héten. Arra is kíváncsi vagyok, igen, meg a francba szerintem. A Mundrucó Karjának meg akarom nézni ezt a lebegő menekültről szóló filmét. Nagyon-nagyon jókat olvastam. Én csak a verkeket láttam. Jónak tűnik. Az interetre is jól nézett ki. Nagyon egyáltalán nem volt magyar, vagy magyaros. Jani, egyszer meséltél egy fülor gégészről, aki megoldotta a problémáidat, azóta sincs semmi gondod, bemondanád kérlek a nevét. Dr. Molnár Gietelka, és egy csodálatos szakemberről van szó. Csak köszönhetek neki. Arra arany keze van a doktor. Na, szó szerint. Azt, hogy valaki meg ne nézzétek a mumiát, kritikán alul egyszerűen nevetséges. Azt mondja, kimentek majd ti is valamikor a hétvégére a lezárt Szabi hídra csillezni. Tomika kérdezi. Igen, nagyon jó a hely. Ugye hétvégén most megkaptuk Tarlós főpolgára, most terúrtól. Megkaptuk a hidat. Azt hiszem 6 vagy 8 hétvégére adják oda. Végre, végre valami jó is történik a városra. Ebből a szempontból, hogy haladunk a korral, lehet bulizni, táncolni, zenét hallgatni, ésszel használni nyilván a hitet, nem fölmászni, hogy a tűzoltók szedjenek le, de jónak tűnik, lezárják az autók elől, úgyhogy biztos, szipatikus hogy megyünk arra, igen. Igen. Műfű. Lesz rajta. Műfű. Aha. Hát ez mekkora lenne? Befűvesíteni, napernyők. Igen. Napágy. Mit gondolsz, Bali, ha ügyesz, összecsapnánk, akkor ki nyerne? Ha te, akkor mivel? Üdv, Charlie a majom. igen, hát ez egy jó kérdés. Azt mondja, hogy néztek-e dárcot, szereti-e valamelyikötök? Én nem is értem. Szeretném, ha kicsit többet jó beszélnétek pofa róla. Egy nagyon-nagyon népszerű, nagyon jó pofa kocsma sport. De én sportnak nem nevezném. Tudod, micsoda koncentrálás az 5 sör után, hogy eltartod azt a rohadt táblát. Így igaz. Így igaz. Azért jó, én szeretem, amikor közvetítik, és üvöltve mondják, hogy 180. És itt hogy számolja ki 84-nél, hogy mire kell két duplát, meg egy triplát dobnia? Az összes kombináció a fejükben van, hihetetlen agyak, 96-ról megmondja, hogy mi a jó, hogy akkor két duplával, egy triplával ő azonnal kiszálló dobja. Nagyon, ha látom, hogy megy tévében, feljáté, akkor az Phil Taylornál én ott maradok. Ah. Szóval... Vannak benne nagyon nagy fazonok. Hát a nagyobb félem, amíg a világbajnoki döntő igen van, és itt dobálják. Most már értem a szabályokat nagyjából, meg jó, hogy hány leg van, hány kör van. Hát több azért annál. Több igen, azért igen, annál. Igen, csak egy picit így egyszerűsíted azért. Gyakorol. Igen, tehát hogy nagyon komplex dologról van, nagyon ott kell lenni fejben. Nagyon ott kell lenni fejben, és ez marha ügyesek. Tényleg, igen. Meg hát irgalmatlan pénzeket keresnek. Abba hagytam az amerikai focit, ezért új sportot kellett keresnem, végül a tenisz mellett döntöttem, milyen tanácsokkal szolgálnál egy kezdőnek, és melyik pályát ajánlott közi Dávid. Dávid, vegye cipőt, ütőt, legyen nálad labda is, és lehet, hogy a teniszpályán csináld, az nagyon fontos, hogy legyen középen háló. És felejtsd el a spandex gatyát. Felejtsd el a spandex gatyát, és legyen ellenfele. Hát Csalak nyilván az a legjobb edzőt kell fogadni, és akkor kitartás az elején, az ember bénázik, de aztán azért bele lehet jönni. Jani, régen bicajjal jártál a rádióba, hova tűnt ez a szokásod, kérdezi Tamás. Ez jó kérdés. Hát igen, jó kérdés. Az a legnagyobb problémám ezekkel a munkahelyekkel, még ezzel is, hogy nincs hol lezuhanyozni. És nem szeretek belülni a stúdióba, illetve az átlagosnál büdösebben, így mondom akkor. Tehát az átlagosnál büdösebben nem szeretek beülni a stúdióba, mert ezt a faktort, ezt már megszokták a srácok, de hogyha kerékpárral jövök be, akkor azért van egy plusz dózis. Tehát én szeretek azért így higiénikusan létezni. És tudom, és most a motor, persze. A másik, mert persze, az, hogy egy kicsit azért az ülőjén hazafelé mindig be voltam fosva. Mert hogy a kedves autósok azért nem mindig vannak tekintettel a kerékpárosokra. Köszönhetően ezt egyébként a többi kerékpárosnak is, illetve sok olyan kerékpárosnak, aki nem tartja be a Kressz szabályot, amiket be kell tartani. Amíg itt a hegyről megindulnál lefelé, érted azt a sebességet. Alföldi gyerekként. Na. Majd a motorral. Így van. Meg, persze, meg ebből nem csinálok semmit, amit a Rákóczi csinál, úgyhogy már nem is futok, meg nem is kerékpáros. Feri, nem érzed kínosnak, hogy összenő az orrszőröd a szakálladdal? Kérdezi Csébi. A kérdést érzem kínosnak. Most már levágom. Ma este levágom. De nem nő össze, hát az orrszőr, azt szedi az ember. Feri kultúrán szedi az orrszőr. Hát azért érted. Jó, azt szoktam mondani. Így szedegetem, átszórom. Szoktam mondani, hogy az orrszőre nincs mentség. És ez legyen arszpoétikátok. Jó, tehát az orrszőre nincs mentség. Jó, ez Bali egyik aranyszabálya. Sok van, ez az egyik. Az orrszőre nincs mentség. Tudjuk, a népi tánc, a másik. Igen, meg a fülszőr. A fülszőr és az orsz, de leginkább az orsz. Ami már nem is fülszőr, hanem fürdudva. Bali, Magyarországon hogy van az adózás a részvények után? Hány százalékot fizetek? Te jó Isten, amikor veszek, és hányat, amikor eladom? Neten nem találtam erről konkrét infót, Tibi Tomi. Most menjünk ebbe bele, ez hosszabb lesz. Szerinted ne. Attól függ, hogy mennyit keresel, attól függ, hogy mennyi a bevételed, attól függ, hogy magánszemélyként veszed, attól függ, hogy cégként veszed, de nagyjából egyébként 15% az, amit be kell fizetned, de nem a komplet, nem a vételnél vezet, hanem az eladásnál fizeted, és nem az eladás utáni teljes összeg után, hanem az eladás után egyébként csak, ha volt plusz bevételed, akkor azután fizetsz nagyjából durván 15%. Szerintem bejön. Szerintem segítettem. Pontosan így van. Körülbelül így van. Tranzakciót után is jár egyébként egy bizonyos költség a bank részére. Igen, a tranzakciónál van egy tranzakciós díj, amit ugye a vétel után levont tőled a bank, de igazából adóznod csak a vétel és az eladás közötti ár különbözetből kell, nyilván, ha pozitívban vagy. Ha negatívban, akkor értelemszerűen nem kell, nagyjából egyébként 14-15%, de ez függ attól, hogy egyébként másról mennyit kell. Jó, ha nem tudod megjegyezni, akkor meg regisztrálj be egy fórumra, amit tudom én például az OTP részvényesek ide fórumba, a portfóliónak az oldalán, és akkor ott mindent elmondanak nektek, mert jó fejek. Így van. Feri, messzi van-e még? Messzi? Levi kérdezi. Ha jó felle megyünk. Messzi van-e még? Ronaldo. Hatkozott kezdődik a reggeli show, akkor miért csak 6 óra 17-kor bújtok elő? Ha én így dolgoznék, nem sokáig lenne munkahelyem, de így van vele az egész ország, kivéve a kivételeket. Na, egyrészt ne legyél ennyire irigy, meg rossz kedvű. Kettő, hogy nekünk nincs kőbevésett kezdési időpontunk. Ez függ a hírektől, függ attól, hogy a zenék milyen hosszúak. Ha 3x4 perces zenénk van, akkor egy kicsit később kezdünk. Ha Bali egy kicsit csúszik, később kezdünk. Ha Balit nem engedik be az ajtón, később kezdünk. Ha Bali nem találja a rossz kulcsát, később kezdünk. Bali nem tud beállni a garázsba, később kezdünk. Bali kicsit lassabban jön, később kezdünk. Bali morcosan ébredt és megalszik 10 percet, később kezdünk. Úgyhogy nem ugye annyira világos. Ugye érthető, hogy mikor kezdtünk. Ennyi. Ugye? Na, most már te is érted, hogy mennyi nehézséggel kell nekem reggel megbírkozni. Csak akkor jó, hogyha régen nem volt, és ezért mindig az elején egy picit húzzuk, alaszjuk, annál jobban esik majd mindig, amikor megjövünk. Így van, ha nincsen szex, később kezdünk, ha van szex, később kezdünk, ha éhes vagyok, később kezdünk, ha találok valamit a hűtőbe, később kezdünk, ha nem találok, később kezdünk. Körülbelül ennyi. Így van, tényleg, tehát ugye 6 óra 15 körül mi azért előbukkanunk, de ez alternatív. Ennyi, alternatív kezdési időpontunk van, nem kezdünk egyből az első zene után, nem vagyunk ennyire szigorúak magunkhoz. És csak mondom, hogy amúgy pedig annyival később mennénk el, amivel később kezdjük a műsort, csak annyira erőszakos a Györki Attila, hogy egyszerűen képtelen vagyunk. Mi maradnánk egyébként 1-11-ig, de olyan szinten magamutogatási vágyos láncban, hogy ez egyszerűen feldolgozhatat. Na, ez van. Erik kérdezi, Bali, szoktál titokban Kelly Family-t hallgatni? Nem titokban, hangosan így bent. Angel. És mindig legényfoltos lesz, ilyenkor a lepedő. Jani, a Tatai Várban nem mész kirándul, de igen, már voltam, nagyon sokszor voltam. Megyek is még, sőt, valószínűleg még üdül is megyünk majd oda a környékre. Nagyon szeretjük helyet, nagyon jó éttermek vannak, nagyon jó cukrászdák vannak, nagyon szép az egész város, imádjuk, szóval igen, megyünk. Gyönyörű, igen. Fiúk, gyorsan segítsetek, hány perc múlva jön az 50-es villamos a Szarvassárba tér. Van már ilyen BKK, hogy látod, hogy hol a villamos? Applikáció van. BKK futár. Így van. Komolyan? Így van, a futárral látod. Látod, hogy mikor jön az 50-es villig? Az de nagyon profi. Bizony, de egyébként az a nagy szerencséje van, hogy a Szarvascsárda tér az egyik legmagasabb pontja Pesztent Lőrincnek, tehát gyakorlatilag ellátsz egészen az alsó állmásig, illetve a béketérig, tehát nem kell hozzá BKK futár, csak nézzél el balra, meg jobbra, és már tudni fogod, hogy mikor jön. Ennyi. Melyik irányba megy? Te honnan tudnád már? Most mondtam el a megoldást. Mire kell fontoskodni? Nem tudom, hogy melyik irányba megy. De egyébként nem is érdekel. Nem kell, tényleg hidd el. Jobbra néz, balra néz, meg is van. Tiszta időn el lehet látni odáig. Egy perc. És nyersz. Így van. És mész. Következő 8 perc múlva. Na, hát köszönjük szépen. 16. Na. 23. Ennyi. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Oké, hát gyerekek, nagyjából ezek. Régen említettetek egy sorozatot, amiben egy faluban, egy házban rekedtek, és az ajtón voltak üzenetek, ami a jövőt mutatta, mi volt a címe. Na hát én erre nem emlékszem. Az ajtón voltak üzenetek? Igen, és egy szomszéd ház. Ja, igen, mert óvatlan vagy, érted, begázolsz ide, mint az elefánt. Basszus, egy falu, ahol van szomszéd ház. De mit spoilerezek le? Most akartam elmondani, lát. De mi a nem mondd meg! A mi a nem sorozat címe? Nem fogja a címe! A címét akarod el! Az egész el! A címével! Nem mondd el! A címét! Nem mondd már el a címét! Elmondjátok a szórakozását! Nem! Csst, ennyi! Jó, igazad van, nem na, mondom el. Ugye? Jó, most itt elmondtam volna, de nem mondom el. Ne legyünk rossz. Hármas ugrás játszunk, úgyhogy jelentkezzetek játékra, jó? 0623 111 111 az SMS számunk, jövünk nyert a játékkal, és a nap legjobb pillanatóban. Ne mondd el! És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... mert 10 lesz 5 perc, mert egyébként hallgatóink figyelnek, tényleg nem sorozat volt, hanem film. Ez egy film volt. Koherenc. Jó, de ennyi, lesz... ennél többet nem mondunk el. Szoherence. Nem. Ja, igen, az meg. Nagyon-nagyon jó film, gyerekek. Jó. Hú, de jó film. Atyaisten, nem is láttam évek óta ilyen jó filmet. Ebben a kategóriában. Nézd meg újra. Meg lehet, hogy megnézem. Többször kell megnézni, nagyon jó film. Kifújjam a köldökszeszedet? Nincs most köldökszöz. És nincs benne tökéletes. Felhúzott pólóval üsz. Szeretem itt megfogni a hasam alatt, így két kézzel. Ti nem szeretitek megfogni? A hasam alatt? Nem a tökömet, hanem itt fölötte egy kicsit. Aha. Jó? Hogy pihentetni a kezem, bedugom a gatyámba a kezemet, és ott pihentetem. Ez már én is, de a sajátomba. Pihentetem egy kicsit, olyan jó. Halló, jó reggelt! Halló, halló, jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, ciao, hello! Geri, honnan hívtál minket? Szia, Geri! Sziasztok, Szegedről telefonálok. Akkor netes rádió. Ott még nem vagyunk, igen. Geri, szeretném megfogni a hasadat? Fogom éppen, mert hogy... Nem a tököd, hanem a tököd felett egy kicsivel a hasadat szereted megfogni, ahogy Balázs? Nem tudom, néha rásimogatok így spontán, de nem vagyok egy ilyen nagy hasfogós egyébként. Te mivel foglalkozol, Geri? Én táncművészként dolgozom. Nem, most nem mondod komolyan. Szegedi kortárs balett? Így van. Nagyon jól betippelted. Mit rögsz, proli? Érted, azt mit rögsz, kis proli? Mert értek kortárs a kultúrához? Érted? Azért, mert tudom, hogy van. Mert színházba jár, érted, meg balett. Szegedi kortárs balett. És mit táncolsz? Mit csinálsz? Miben játszol? Hát gyakorlatilag az együttesnek az összes előadásában táncolok, mint ahogy az együttesnek a nagy része egyébként nagyjából így van, mert kis együttes vagyunk, mi 14 főt számlálunk, és nagyjából ez azt jelenti, hogy minden előadásban mindenki igazából részt vesz. Ritka, hogyha valaki nincs benne, tehát mi ilyen nagyon kompakt. Egy brutálisan jó csajokkal vagy körülvéve, akkor hát azért az klassz lehet. Hiába akarnám ezt most így szépíteni, ez így van. Ugye? Hogy ez nincs nagyon egység. Hát azért a balettos nők, hát azért gyönyörűek. Gyönyörűen táncolnak, mozognak, iszonyatos testkultúrájuk van, hát azért az nagyon szép. Itt talán szinte, hogy azt fogod mondani, hogy hiába is akar nem szépíteni, a lányok nem érdekelnek. De gyönyörűek egyébként tényleg. Szerintem a legszebbek a balett. Jó, most ne puncsolja. Az előbb még a szegedi kortárs balettről se hallottam. Mi az a balett? De hallottam, mert én is olvastam a szerkesztői felületet. Nem kell puncsolnod. Melyik a görög ABC? Küldök fotót, na küldök. Ilyen, már megyünk, jó? Megyünk, így van. Melyik a görög ABC második betűje? A béta. Így van, nagyon jó vagy. Menjünk tovább? Hát próbálkozunk, igen, próbálkozunk. Ez egy Rádió 1-es nyakbalkasztót jelent, de ha ezt is megcsinálod, akkor már sípot. Sípot? Már sose értettem, hogy ezt ki mire fogja használni. Ezt a sípot én se értem. Ezt nem tudom én sehova tenni. Sípot... Ez egy amatőr szútbabíró tanfolyamat, nem tudom, elkezdek, akkor tudok elvagálykodni, nem tudom. Jó, mindegy, próbáljuk meg, mert igazából ezért jelentkezik. Melyik városba vezet a sárga téglával kikövezett út az Óza nagy varázsló című mesében? Melyik ez a város? Biztos van belőle balett is. Melyik városba igyekeztek? Hova mennek ők? Dorotiért. Na. Annak a városnak a nevét ezt nem fogom tudni. Ozzal szeretnének találkozni ebben a városban. Egy... Igen. Vágom a vesét, egyébként néztem is az eredetit, tehát megvan. A város. Smaragdváros. Smaragdváros, igen. De most ismerőseim le fognak szívni. Egyébként ilyen nagy kvízjátékos vagyok amúgy. Jó, ez nem volt annyira könnyű, az ember nem biztos, hogy emlékszik, ez persze. Ez kimaradt, igen, ez abszolút kimaradt. Hát, Gerike, búcsúzunk akkor. Boom, nincs, mert csak a harmadik kérdés után van. Köszi a játékot. Oké, köszönöm. Vigyázz magadra, szép nyarat. Ciao. Szia. Gyerekek, a Vixiáz, milyen jó az Óza csodák csodája? Hogy megcsinálták? Fú, az a jó ferde színpad, azt azért elmentünk mi is, mikor meséltem. Hú, de ugye, hogy jó darab? Ha valahol érdemes megnézni az Ózt, az most a Vixiáz. Fantasztikus. Nekem még kell egy pár évtized, hogy a musical változat után magamhoz térjek és érdekeljen. Na figyelj, ebben is énekelnek néha, de nagyon látványos, nagyon-nagyon klasszul megcsinálták. Árnyas majmok, így értek! Ha az van a sztoriban, nem mondhatja, hogy palotapincsik ide gyertek, hogy francia buldogok ide gyertek. Hát szárnyas majom van, azt írták bele, akkor meggyőztem. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai. Azt nézem, hogy fölhívtuk Szönyi Ferencet, aki ultrafutó elképesztő teljesítmények után, ő most 480 kilométert fut a Himalájában. Mi sem értjük. A verseny szintideje 120 óra, 4000 feletti méter magasságban, 10 000 méternyi szintemelkedést kell teljesíteni, mínusz 10 fok, plusz 30, mi se értjük, hogy felhívtuk, hogy meséljen nekünk, felfoghatatlan 480 km lefutására készülő, hát elképesztő, elképesztő sportteljesítmény. Valamint Attilával is beszélgetünk, Farkas Attilával, aki UFO-kat látott a saját drón drón felvételén. Felhívtuk, jellemeztük két a felvételt. Két UFO-s téma is egymás után. Így van, két UFO-s téma is egymás után, és kerestük az UFO-kokat, úgyhogy mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már is hívjuk a naphallgatóját, és aztán szépen elbúcsúzunk. Péntek. Itt a péntek, hol a péntek? Kerinek még van egy receptje, gyorsan azt elmondjuk, és aztán meg is vagyunk. Kicsöng, kicsöng, kicsöng. Halló, tessék? Jó, a reggeli show, hello, ciao. Hello, Majoros Zoltán. Nem írtad alá, hogy hívnak? Majoros Zoltán. Zoli, te vagy a naphallgatója, hát nem mondtad, nem mondtad. Azt, Úristen. Azt írta nekünk, javaslom a Szőnyi urat a Magyar Postának biztos előbb kivinni a csomagokat, mint egy egész postai állomány. Van valami személyes sérelem? Igen, igen, van egy pár. Van tavaly egy karácsonyit várod. Szerintem egész Magyarországnak van, tudna mesélni. Karácsony kor elszállt a dolog. Igen, sajnos nem mondtad, hogy reggel is ajándékcsomag nincs, de te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgattál. Ciao. Hello, ciao, ciao. Mi a recept, Feri? Mivel nyár van, ezért grillezés, új krumplizás van, ilyenkor a legfinomabb dolog, és parás krumpli, tehát grillre földobva, meg az van, hogy szoktunk ilyen úgynevezett csőbesütött ételt készíteni, az annyit jelent, hogy sajt van rásütve. És akkor ezeket általában sütőbe csináljuk, de én kipróbáltam, hogy lehet ez grillen tök jó. Úgyhogy egy ilyen sajta paradicsommal rakott csirke van, grillen meg mellette a parás krumpli. Tök egyszerű, nagy tök jó, szabad, jó idő. Gyerekek, legyetek sokat a szabadban. Jó, így jön a hétvége, hétfőn érkezünk 6 órakor. Jövünk. Puszi mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, a Rádió 1-en.